uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie zegt dat er 25 martelkampen zijn ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne. Die omgeving was maandenlang bezet door Russische troepen. Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet ruimte zijn voor zo'n 7000 militairen. Daarnaast komen er ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Dat zei commissaris van de Koning Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak. De werkplekken ontstaan volgens hem door een reorganisatie binnen Defensie. De bouw van de nieuwe kazerne is nog niet definitief. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel dat hij een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen 6 maanden een besluit. Drummer Fred White van de funk- en discoband Earth, Wind & Fire is overleden. White begon in 1974 bij de band met zijn broer en halfbroer. Earth, Wind & Fire had daarna hits zoals September en Boogie Wonderland. Fred White stopte begin jaren 80 bij de formatie. Later trad hij op met onder andere Diana Ross. Waaraan de Amerikaan is gestorven is niet bekendgemaakt. Fred White was 67 jaar. Darter Michael van Gerwen heeft voor de 6e keer de finale bereikt van het WK darten. In het Londense Alexandra Palace versloeg de drievoudig winnaar de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. In de finale wacht de Engelsman Michael Smith. Hij is tweevoudig verliezend finalist. Van Gerwen versloeg hem in 2019 met 7-3. Het weer. Op veel plaatsen is het helder, bij 3 tot 5 graden. In het noordoosten kan het een graadje vriezen. Komende ochtend is het fris met lokaal kans op nevel. In de middag gaat het regenen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van BNN VARA. Het is vandaag 3 januari en nog namens iedereen hier de allerbeste wensen. Mijn naam is Roze Wierda en ik ga vandaag met jou samen de nacht door. We blikken vannacht terug op een bijzonder gesprek van vorig jaar. Merel duikt namelijk samen met Esseline van der Zanden in de Arabische lente. Verder laat ik je fascinerende podcast horen en reizen we de wereld rond met Sinans Atlas. Jij mag natuurlijk ook altijd meepraten. Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. De nacht van BNN VARA. Op 17 december 2010 steekt de Tunesische straatverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in de brand. Het is de start van vele protesten die vanaf dan de machtsverhoudingen in de Arabische lente doen schudden. Beter bekend als de Arabische lente. 2 jaar later, in december 2012, leek het alsof de rust een beetje is wedergekeerd. Maar de gevolgen van de Arabische lente zijn duidelijk merkbaar in het Midden-Oosten. En ook in de rest van de wereld zijn de gevolgen van de Arabische lente te zien. Hoe heeft de situatie zich ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar? En wat kunnen we nog verwachten in de toekomst? Merel Wielaert gaat over in gesprek met Esseline van der Zanden. Zij is schrijfster en Midden-Oosten-expert. Welkom, Esseline. Dank je wel, Merel. Je hebt jarenlang in het Midden-Oosten gewoond. En je hebt zelfs gevaren over de prachtige Eufraat. Ja, dat klopt. Waar komt jouw interesse voor dit gebied vandaan? Nou, ik heb eigenlijk een soort switch gemaakt, want ik kon daarheen gaan. Ik hield me al en hou me al jaren bezig met interculturele verschillen. En toen ik de kans kreeg om naar Syrië te gaan, wist ik eigenlijk niks van Syrië. En wat ik wist was eigenlijk vrij negatief. En het was natuurlijk ook een heel gesloten land in die tijd. Dat was zeg maar rond 1999. En persoonlijke ervaringen maken natuurlijk alle verschil. Dus toen ik de kans kreeg om over die Eufraat te varen, en ik zag daar eigenlijk gewoon de bakermat van onze beschaving. Ik realiseerde me dat we eigenlijk zo ongelooflijk veel te danken hebben aan deze regio. En eigenlijk dat ik dat helemaal niet wist. Nee, op mijn netvlies had. Wat wist je wel? Wat dacht je te weten? Nou, ik dacht aan een gesloten land, hoofddoeken, vrouwenonderdrukking. Eigenlijk de stereotypen die je dan vanuit de Arabische wereld veel terughoort. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom we het Grote Midden-Oosten Platform hebben opgezet om een en ander te nuanceren en andere verhalen te vertellen. Maar ik ontdekte ook gewoon dat er zoveel wat is wat ons bindt. Hè. En denk gewoon aan het alfabet. Dat komt daar echt vandaan. En dan vaar je over die Eufraat, je hebt die klei in de rivier. Iemand heeft dus bedacht, je kan met die rietstengels tekens in die klei aanbrengen. En daar is een heel alfabet uit ontwikkeld. En dat gebruiken we elke dag. Hmm. En ik zat gisteren in de trein met een paar kleine kinderen met ouders die op weg waren naar Parijs. En we hadden toevallig over letters. Maar zij wisten bijvoorbeeld helemaal niet dat alfabet daar vandaan komt. Ja, dus je zegt eigenlijk, we hebben een te slecht begrip van de verbinding die we met de regio eigenlijk al eeuwen, duizenden jaren hebben. Klopt. Hoe was het voor jou om dat te ontdekken? Wat deed het met je? En je kijk op de regio. Nou, je realiseert je eigenlijk dat je zo ongelooflijk weinig weet. Hmm. En door daar te zijn, door met mensen te praten. En natuurlijk zijn er nu ook heel veel nog meer mensen naar ook Europa gekomen. Dus waardoor die gesprekken zich voort kunnen zetten. Maar dan realiseer je gewoon hoe belangrijk het is dat we die ontmoetingen ook hebben om die verbindingen ja, te versterken. Want de media zorgen natuurlijk ook dat we wat dat betreft wat tegenover elkaar komen te staan. Hmm. Terwijl we eigenlijk gewoon, als je in gesprek gaat met elkaar, zoveel over en weer kunnen leren. Ja, want je hebt daar heel veel gesprekken gevoerd op al je reizen, maar ook in de tijd dat je in Damascus hebt gezeten. Wat voor mensen trof je aan? Nou, eigenlijk waren mensen altijd heel nieuwsgierig. Zo vanuit de verte ook sowieso dachten ze dat wij mannen waren. En als we dan dichterbij kwamen vanuit die boot, want ja, twee vrouwen in een boot, dat denken mensen toch van, hey, dat zijn mannen. Maar dichterbij bleek het vrouwen te zijn. En vroeg ze van, wie zijn jullie, waar komen jullie vandaan en waar zijn jullie mannen? Oh ja, ja, ja. Maar andersom had het natuurlijk ook zo, belandde je in huis bij iemand. We hebben bij mensen gelogeerd. We hebben op plekken gestaan, ja, langs de Eufraat, waar nooit mensen kwamen. En we zijn beschermd. En ja, het heeft onze beelden gewoon ook over en weer, denk ik, genuanceerd. Hmm. Dat is denk ik belangrijk. Toch is het ook een regio. Ik vind het altijd een beetje een gek woord om te gebruiken in de context van de Arabische lente, omdat het over zoveel landen gaat met weer hun eigen gebruiken, hun eigen grenzen en hun eigen. Laten we toch even bij de regio beginnen. Je hebt natuurlijk nu de mooie kant benoemd. We kunnen er niet omheen dat het ook een roerig gebied is geweest, want anders geen Arabische lente. Kan je vertellen in het kort wat de Arabische lente is? Of hoe zou je het uitleggen in jouw woorden? Nou, eigenlijk denk ik dat het gaat om een roep om gelijkheid, vrijheid en democratie. Zo is het echt begonnen. He, landen in het Midden-Oosten, en je geeft het al aan, je hebt een hele grote diversiteit. Je hebt natuurlijk de golfstaten, je hebt landen als Irak, Syrië, de Levant, Libanon, Jordanië. Maar je ziet dat veel landen zuchten al decennia lang onder een dictatuur en vooral corruptie. Hmm. En dat leidt ertoe dat veel mensen gewoon uiteindelijk ten einde raad waren. En in opstand komen. In opstand komen. Ja. Een belangrijk of net al genoemd incident, een raar woord misschien, een heftig moment, was de zelfverbranding van de Tunesische straatverkoper, Mohamed Bouazizi. Wat was zijn verhaal, zijn aanleiding? Nou, hij komt uit een klein dorpje, Sidi Bouzid, de Tunesische kust. En zijn bijnaam was Besbouza. En het was echt een wanhoopstaat. Hij was kostwinner van het hele gezin. Zijn vader was vroeg overleden, zijn moeder was hertrouwd. Zijn stiefvader werd ziek. En hij moest eigenlijk voor het hele gezin zorgen. Nou, hij probeerde werk te vinden, dat lukte niet. Toen probeerde hij aan te kloppen bij het leger, dat lukte ook niet. En toen dacht hij, weet je wat, ik neem gewoon een groentestal en dan probeer ik op die manier geld te verdienen. Maar zijn handelswaar werd in beslag genomen. Hij werd vernederd publiekelijk. En ja, dat leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de jasmijnrevolutie in Tunesië. Ja. En dat was niet alleen zeg maar jonge mensen die de straat op gingen. Daar waren ook advocaten bij. De vakbonden waren ook eigenlijk gewoon op. Mensen waren op. Hmm. Moe van alle ongelijkheid. Ja, want uiteindelijk de politieagenten, of agenten, die zijn waar toen heeft ingenomen, die is natuurlijk daarna ook in een soort rare wereld terechtgekomen, waarin zij het idee had, ik deed gewoon wat mij opgedragen werd, zoals dat hier gaat. Vervolgens gebeurt er zoiets verschrikkelijks. Maar het kreeg ook meteen heel veel, het wakkerde echt veel aan. Want het is in Tunesië gebeurd, maar het is uiteindelijk door die hele regio heen geslopen. Het beperkte wat ik ervan weet, is dat het in Tunesië ook meteen ertoe leidde dat je dacht, hè, zoveel mensen delen dit gevoel dus eigenlijk. en hebben elkaar misschien al die tijd wel weten te vinden in dit verhaal. Ja, nou, wat een quote was die veel gehoord werd, was Al-Shab Urid Uskat Al-Nizam. Dat betekent zoiets als: het volk wil de val van het systeem, verandering en ook modernisering. Hmm. In wezen zijn de behoeften van de jonge mensen daar eigenlijk hetzelfde als hier. Ze willen meepraten, meedoen en een toekomstperspectief hebben. En veel van die jonge mensen die hadden natuurlijk ook weinig perspectief op werk. Ik geloof dat het werkeloosheidspercentage 30% is en voor vrouwen zelfs 40%. Dat is toch wel vrij hoog, ook wereldwijd gezien. En je moet wel bedenken dat de bevolkingsopbouw in het Midden-Oosten, 60% van de bevolking, is onder de 30 jaar. Ja, heel veel jongeren. Heel veel jongeren die dus eigenlijk ook niets te verliezen hadden. Hmm. En in de Arabische wereld is het natuurlijk ook zo. Mensen spreken allemaal dezelfde taal. In ieder geval het Fusha. En dingen gaan daardoor ook wel sneller. Maar wat ook niet moeten vergeten is dat de sociale media, de hele opkomst daarvan, hè, want dit wordt ook wel de Facebook-revolutie genoemd, heeft daar een enorme rol in gespeeld, dat het zo snel ging. En dat vind ik een interessant punt met mijn vooroordelen, waar we dit gesprek misschien mee begonnen, waar jij gelukkig snel van genezen was, dat ik dat altijd moeilijk te rijmen vind, dat je in regio's waarvan ik het idee heb dat er vaak dictaturen waren, of in ieder geval hele theocratische leiders met strenge regimes, dat er blijkbaar wel mogelijkheid was om onder dat censuur toch contact met elkaar te zoeken en wel degelijk informatie uit te wisselen over hoe het ook kan of hoe je kon verenigen. Zeker. Nou, kijk, ik denk als ik iets heb geleerd ook in Damascus, in Syrië, als je ergens midden in de woestijn bent, dan denk je bent alleen, maar altijd binnen 5 à 10 minuten komt er iemand aanrijden op een tractor of met een ezel of met een auto. Mensen staan veel meer met elkaar in contact, omdat het ook hele relationele samenlevingen zijn. Dus mensen die stoppen hun vertrouwen eigenlijk vooral in de relatie. En wij zijn natuurlijk gewend om te kunnen vertrouwen op een overheid, al hebben we dat natuurlijk ook de afgelopen jaren gezien, dat barstjes vertoont. Maar in het Midden-Oosten is het zeker zo dat je juist van die relaties afhankelijk bent. Dat kan in positieve zin zijn dat je elkaar nodig hebt. Dus de bordjes gaan bij de buren over straat heen en weer. Maar het heeft natuurlijk ook een andere kant, dat je gewoon voor wat hoort wat. Dus je bent met elkaar in contact, maar dat is niet altijd zonder dat heeft ook belangen achter zich. En dat leidt tot een zeker cliëntelisme soms. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Ja. Dus daar zit ook een manipulatief element in. Hoe groot is de invloed geweest vanuit het Westen, of misschien wel de westerse wereld, op de Arabische lente? Nou, je ziet eigenlijk een aantal lagen in deze Arabische lente. Op lokaal niveau gaat het natuurlijk echt om mensen die vragen om verandering van het systeem, zoals ik al aangaf, tegen de ongelijkheid met name. Op regionaal niveau zie je eigenlijk een soort clash tussen de Soenieten en de Shiïten, maar ook een clash tussen het platteland en de stad. Mm. In het platteland zijn de mensen vaak heel arm. Die werken keihard. Daar is ook wel een link met de boeren daar. En de stad, mensen van de rijke elite. En dan heb je de internationale lagen, waarbij eigenlijk wat je ook kan zien als jouw vraag is van wat is de invloed van het Westen op de Arabische lente, dat er eigenlijk ook strategische belangen te vertegenwoordigen zijn vanuit de Verenigde Staten, maar ook Rusland. En je ziet dat daar de afgelopen 10 jaar ook een en ander is in verschoven, hè, met de rol van Turkije en Rusland op dit moment. Ja. Dus we zijn betrokken, onze invloed is enorm, en het heeft ook te maken met onze eigen belangen. De honger naar olie, de verkoop van wapens moet toch genoemd worden, en ook grondstoffen die zijn verkocht aan voor het maken van wapens en gifgassen bijvoorbeeld in Syrië. Maar het begon al eerder. Want het is eigenlijk allemaal begonnen met het verdrag, het Sykes-Picot-verdrag aan het begin van de vorige eeuw, waarbij we eigenlijk de hele regio, of we, de Fransen en Engelsen, hebben het Midden-Oosten verdeeld in koloniale invloedssferen. Dus we hebben onze voetstappen daardoor op die manier ingezet. De Arabieren waren daar niet mee eens. Die zijn daar ook niet bij betrokken natuurlijk. Mm. En dat heeft ertoe geleid dat er veel conflicten die er op dit moment zijn, denk aan Palestina-Israël, maar ook Golanhoogte, denk aan kleine stukken waarbij hele eigenlijk tribale structuren zijn doorbroken, heeft tot conflicten geleid. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, is dat een verzwakking geweest van die Arabische landen onderling, door die verdeling? Ja. Terwijl tegelijkertijd verzwakking. Het is wel ook een regio die zich juist heel snel met elkaar verbonden voelen, toch? Hè? Ik kan ook niet zo snel iets bedenken wat zo erg overwaait in dat razende tempo als de Arabische lente. Nee, dat klopt. Van Egypte naar Irak en alles wat ertussen en daarnaast ligt. Maar tegelijkertijd zie je vanuit het Westen ook wel een soort belang om die regio verdeeld te houden, zodat de macht ook wel blijft liggen bij de grotere landen, zoals de Verenigde Staten, Rusland, Iran, Turkije. Hmm. Je ziet dat daar op die dimensie veel is veranderd. Wat misschien nog wel belangrijk is om te noemen, is dat die Muslim Brotherhood, hè, want die heeft zich natuurlijk ook juist door die democratie kunnen ontwikkelen, dat echt een vanuit het volk ontstaan is. Dat kun je een beetje vergelijken in de tijd van de protestanten en de katholieken. Toen had je ook aparte scholen, aparte ziekenhuizen. Soort zuilen eigenlijk. Een aantal zuilen. En die Muslim Brotherhood die zorgt ook voor die mensen. Die deelt water uit, die deelt eten uit. En ja, als je niks hebt, dan ben je daar ook gewoon blij mee. Ja, natuurlijk. Ja, dat lijkt me voor de hand liggend. We hebben er dus ook een verantwoordelijkheid in, zeg je eigenlijk. Los van dat we er tussen haakjes om allerlei geopolitieke redenen baat bij hebben. Hoe wanstaltig onmenselijk ik dat ook vind. Wat is onze verantwoordelijkheid erin om deze lente een zomer te laten worden? Nou, ik denk dat er een enorme kans is eigenlijk. Want die jonge mensen, die 60%, die ontwikkelen zich. Er zijn allerlei initiatieven ook te noemen. Daar komen we misschien later nog wel over te spreken ook. Maar die hebben we eigenlijk nodig. Hè. We zitten natuurlijk in Europa met een vergrijzende bevolking. De beroepsbevolking neemt af. We merken het nu al aan de enorme arbeidstekorten die er zijn. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, en dat is ook al iets waar de Wereldbank al decennia voor heeft gewaarschuwd en gezegd van kijk, probeer dat ook wat anders te signaleren. Hmm. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld nu de hele situatie in de Oekraïne, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van nou, we hebben het Midden-Oosten misschien wel nodig om ook daar een oplossing te vinden. Zij kunnen ook een coalitiepartner zijn. Ja, we hebben elkaar gewoon nodig. We hebben elkaar nodig. Ja, ik wil toch ook nog even terug naar dat culturele stuk. Want ik heb begrepen dat de invloed van Arabische soaps ook een heel aanwezige rol heeft gespeeld in de Arabische lente en de gevolgen daarna. Nou, je zag natuurlijk een enorme creativiteit ook ontstaan. Hè? Liederen die eigenlijk gevaarlijker waren dan een bom. Hè, dus daar zijn de... En wat bedoel je daar dan mee? Nou, die dictators zijn eigenlijk bang. Voor een goed lied kan meer impact hebben dan een bom. Dat komt omdat het mobiliseert, omdat de mensen niet alleen dezelfde taal spreken, maar bijvoorbeeld is dan zo'n gedicht van een dichter uit Tunesië. Iedereen kent dat. En kan dat reciteren. Dat is ongelooflijk. Maar dat geldt ook op het gebied van film. Er was ook een rondreizend poppentheater door Syrië, die overal met een soort pop-up satire maakte over de dictator. En ja, dus er is heel veel humor ook om te gaan met die donkere krachten. Ja. En dat boezemt dus niet alleen maar angst in, maar het heeft ook een effect om elkaar te mobiliseren. Wat is er nog meer zo specifiek aan die soaps? Nou, aan de ene kant wordt gezegd van ja, het is een manier om een soort ventiel te creëren. Dus de dictator zegt eigenlijk hè, van nou, het mag. Maar er is een soort rode lijn, maar niemand weet waar die loopt. Dus dat mag betekent eigenlijk, ze mogen wel uitgezonden worden, maar er zitten grenzen aan, maar die zijn een beetje vaag. Ja. En dan kan je misschien een beetje in een codetaal toch dingen zeggen. Is dat ook het moet zien? Ja, heel goed. Ja, er zit heel veel contextinformatie in verstopt. En nou ja, voor die tijd, zeg maar, voor de Arabische lente had je allerlei liefdesverhalen en daar werd dan naar verwezen. Het was dan eigenlijk indirect een soort feedback op het regime. En na de Arabische lente is dat natuurlijk wat meer zichtbaar nog geworden. En had je allerlei verschillende strategieën afhankelijk van de maker. Dus soms was het meer nostalgisch, dat mensen verlangden naar de tijd voor de revolutie. Anderen wilden juist die kans van de oppositie laten zien. Maar ook een soort collectief geheugen creëren. En het is misschien wel leuk om een voorbeeld te noemen. Er was een bepaalde soapserie, die ging dan over The Historian and the Crisis. Mm-hmm. Nou, dat horen we wel vaker deze dagen. Het woord crisis is een veelgebruikt woord, ja. En dan zien we dus eigenlijk een man in een pak, Die gaat van kantoor naar kantoor en telkens krijgt hij verschillende stapels met ordners onder zijn armen, verschillende kleuren. En die verwijzen dan natuurlijk indirect naar de bureaucratie, naar de verschillende verwachtingen die er zijn vanuit het regime, maar ook vanuit de zakenwereld. En uiteindelijk raakt de man toch verlamd van angst. Hij wordt ook opgewacht door de geheime dienst. Er hangt ook de hele tijd een soort zweem van bedreiging. En dan besluit hij toch van nee, ik laat mij maar gewoon straatventer worden. Want dan ben ik vrij. En ik denk ook, ja, het woord crisis, hè, daar, waar dat hier dan eigenlijk om ging, was een soort verbloeming van het woord opstand tegen de dictatuur. Ja, we hadden het van tevoren al even kort over. Je zegt eigenlijk het woord crisis is in deze zin een soort codetaal waar ze daarmee juist aangeven, er is hier iets verschrikkelijks aan de hand. Terwijl wij misschien het woord crisis tegenwoordig heel vaak gebruiken om dingen, ja, die eigenlijk al 40 jaar in de gang zijn, een crisis noemen. Kan je oplossen? Ja, je zou eigenlijk zeggen, misschien is het een gebrek aan daadkracht. Hè? Ja. Het woord crisis, en dat maskeert het dan eigenlijk een beetje. Want bijvoorbeeld zo'n stikstofdossier, dat ligt er al 40 jaar. Ja, nou ja, en misschien in dit geval relevanter een vorm van crisis. De vluchtelingencrisis natuurlijk. Dat is een groot, veel gebruikt woord. Ook in allerlei, heel erg gepolitiseerd, zullen we maar zeggen. Absoluut. Ja. En dat maakt, ja, dat zet mensen ook tegenover elkaar natuurlijk. Terwijl dingen natuurlijk eigenlijk samenhangen. Hè. Als we iets hebben gezien in de coronacrisis, is dat alles samenhangt. Dus die vluchtelingen, die zijn er niet voor niks. Nee. Er wordt gevochten, er worden wapens gemaakt en uitgedeeld. En daar wordt ook een boel geld aan verdiend. Nou ja, je vertelde van tevoren even een kort moment, want er is gewoon oorlog, dat is keiharde angst, en dat daar gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar er zijn ook subtielere dingen. Je vertelde dat je bijvoorbeeld in Damascus hebt gewoond en dat je wel eens bezocht bent geweest door de dienst, door de geheime dienst. Ja, dat is dus belangrijk om te noemen, want ik denk dat wij onvoldoende op de radar hebben wat een dictatuur is. Je kijkt gewoon over je schouder. Zie je iemand of zie je niet iemand? In mijn geval was het zo dat ik indertijd ook werkte voor de Wereldnet, VPRO-radio. En ik kwam op een gegeven moment thuis en toen merkte ik dat de deur niet op slot zat. Terwijl ik zeker wist dat ik hem had afgesloten. En dan weet je dus dat er iemand is binnen geweest. En dan weten zij dus dat jij weet dat zij jou in de gaten houden. Dus ze laten expres de deur open, omdat ze jou ook het gevoel willen geven, let maar op, we weten waar je bent. Zeg ja, maar. Je wordt gevolgd. Ja. En kijk, voor mij was het in die zin natuurlijk wel bedreigend, maar het ergste wat kan gebeuren is dat je wordt weggestuurd, hè, uit een land. Maar als je daar woont, dan zit je natuurlijk met een heel ander probleem. Je familie, allerlei, je leven. Je hele leven waar je eigenlijk constant onder een soort druk staat. En, ja. En dat is natuurlijk toch wel iets wat ook als mensen hierheen komen, iets is wat je niet zomaar van je afschudt. Nee. En ook verschrikkelijk natuurlijk om daarin op te groeien. Ook omdat je tegelijkertijd, zoals wij denk ik dat als mensen allemaal doen, ook heel erg van het land houden waar we zijn. Nou, en daarom zijn die soaps ook goed voorbeeld. Hè. Er is een ongelooflijke humor en manier ook om dingen te zeggen zonder ze te benoemen. Hè. Dus die indirecte manier van communiceren. Ja. En ik denk dat dat ook iets is waarvoor wij eigenlijk wat oefening nodig hebben om tussen de regels door te luisteren. Over luisteren gesproken, want je hebt natuurlijk ook een plaat uitgekozen. En ik ga het proberen met van Hal Asmar El Lon. Ja, Hal Asmar El Lon. En dat is de titel. Van wie is het? Lena Shamian. Maar de reden dat ik het heb uitgekozen is dat dit lied onlangs werd gezongen door het recent opgerichte koor Tarap. Dat is een koor in Rotterdam, internationaal koor. Dat hebben we helpen oprichten samen met de Stichting de Stadscoalitie, Verhalenhuis Belvedere en het Nederlands Blazersensemble. En die hebben dat onlangs tijdens een begrafenis gezongen voor een collega. Het is een lied uit Aleppo, van Syrisch erfgoed, en een ode aan een gestorven liefde, iemand van kleur. Nummer meegenomen door de gast dit uur, Esseline van der Zanden, schrijfster en Midden-Oosten-expert. En we hebben het over de Arabische lente. En dat klinkt alsof je dat in een paar zinnen zou kunnen samenvatten, maar dat is natuurlijk absoluut niet zo. Wil je trouwens wat zeggen of heb je vragen voor Esseline, dan kan dat via de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. En precies omdat het zo groot en ook wel ingewikkeld kan zijn en aan kan voelen, hebben we er eigenlijk voor gekozen om drie landen uit te lichten, hè, Esseline. Laten we beginnen met Tunesië, het land waar het allemaal begon. Laten we het even zo samenvatten. Hoe zag de Arabische lente er daaruit? Ja, je zag eigenlijk dat juist door die aanjaging vanuit de jongeren, maar de vakbonden, advocaten en internetactivisten, ook de regering binnen 3 maanden ten val kwam. Ben Ali vluchtte toen naar Saudi-Arabië. En ja, het was echt een golf van hoop die door dat hele Midden-Oosten stroomde. Jonge mensen die gewoon zagen van het kan anders en het moet anders. Wat ik mooi vond was een uitspraak van Henda Hawala. Zij is een Tunesische filmdocente. En ze zei, het mooiste wat de Arabische lente ons bracht was vrijheid van meningsuiting. En het publiek zag voor het eerst films zonder censuur. Ja, hoe gaat het nu? in het land? Ja, lastig. Want na 10 jaar zijn er 10 regeringen gepasseerd. En president Saïd heeft uiteindelijk zijn invloed steeds verder uitgebreid. Dus ik heb heel veel zorg bij diezelfde activisten van indertijd, maar natuurlijk ook bij de vakbonden, omdat ze eigenlijk zien dat het gewoon terug naar af is. Maar goed, een hoopvolle uitspraak misschien van Mohamed Tozi, die zegt, een democratie ontwikkelt zich met een boel onrust. Dat hoort er ook bij. In Europa waait natuurlijk een wat meer rechtse wind, anti-islamitische wind en angst voor chaos. En ik zou eigenlijk zeggen van liever dictators dan die stabiliteit beloven en migranten tegenhouden. Ja. Dus, ja. Zo sta je, ja, zo kan je er ook in staan. Hè? Laten we eerlijk zijn, het is ook vallen en opstaan, lijkt me. Als je uit zo'n gijzelgreep komt, dan door naar Syrië. Ja. Hoe heeft de lente dit land beïnvloed? Nou, aanvankelijk, en ik breng toch nog maar een keer in herinnering, weer die jongeren die met olijftakken de straat op gingen. Vredige demonstraties, maandenlang, die natuurlijk met groot geweld zijn neergeslagen. En ja. Ik denk dat als we in het hele Midden-Oosten kijken, dat natuurlijk de meest zo'n dramatisch gebeurtenis tot op de dag van vandaag, die iedereen raakt. Twee dingen. Het is zo dat er wordt gesproken van een burgeroorlog op dit moment. Dat is een beetje een omstreden term, omdat er zoveel andere landen op Syrisch grondgebied aanwezig zijn. Ik denk aan de Verenigde Staten, Turkije, maar Rusland. Ook Rusland en Iran. Dus twee dingen die heel belangrijk zijn geweest in die afgelopen 12 jaar zijn de gifgasaanval in de Ghouta, in Damascus. Toen was ik op dat moment in Jordanië en je kon echt merken dat iedereen zijn adem inhield. Het heeft ertoe geleid dat er een ontwapeningsmissie is opgetuigd vanuit de VN, hè, onder leiding van Kaag. En vanuit welke groep kwam überhaupt die aanval? Nou, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Hè. En het regime is natuurlijk uitermate goed in het ontkennen van allerlei dingen. Maar goed, ook hier weer, Nederlands bedrijf heeft wel ook de grondstoffen geleverd. Daar is ook wel opvolging aan gegeven, maar dat houdt nog niet op tot de dag van vandaag. Hè. Dus ook hier zijn de belangen weer zeer gemêleerd. En natuurlijk, wat een heel belangrijk ding is, is de opkomst van IS. En in 2014 de afsplitsing van Al-Qaeda. En ja, die heeft geleid tot de massamoord op de Yezidis en veel religieuze minderheden. Ja, waarom spreken wij voornamelijk over een burgeroorlog? Terwijl als ik alle partijen die jij nu opnoemt, zou ik niet per se omschrijven als de gewone burger uit Syrië. Nee, en dat is ook eigenlijk wat Roche Abdelfetta zegt, directeur van het Arab Film Festival hier in Nederland. Dat hij ook echt triest is, dat hij zegt, ja, activisten moeten toezien hoe hun revolutie werd gestolen door de politieke machten. Gejat is. Daar komt het op neer. Teruggejat is. Ten slotte Egypte. Een land wat hard geraakt is door de Arabische lente. Ook een land waar het in deze context nog steeds veel over gaat. Hoe is de Arabische lente daar verlopen? Ja, nou ja, als ik zelf terugdenk aan dat moment, dat Tahrirplein vol stond, die blije gezichten, de hoop op verandering. Hè, en al die mensen die op de been waren, jongeren, vrouwen. Die Amal Maher, die stond daar ook te zingen. Ja, ja, El Midan, Kuntufin Min Zaman. En als je dat nu nog aan de jonge mensen vertelt, dan gaan hun ogen weer oplichten, ondanks het feit dat er natuurlijk ontzettend veel is gebeurd. Er zijn 2 regeringen ten val gebracht. De regering van Mubarak, dat was natuurlijk al vrij snel. Toen is de Muslim Brotherhood daar eigenlijk op democratische wijze verkozen. 52% van de stemmen. Maar omdat er eigenlijk, en dat gaf jij net ook al aan, al die dictatuur heeft nooit geleid tot ruimte van ontstaan van verschillende partijen, een kans op dialoog voeren, het ook niet met elkaar eens zijn, maar toch eruit komen. En dat leidde ertoe dat toch ook Morsi werd afgezet. Dus toen ik in Jordanië was in der tijd, toen die gifgasaanval was, was er ook een demonstratie voor Morsi. En uiteindelijk is Sisi aan de macht gekomen en die zit er nu nog. Die breidt heel gestaag zijn imperium uit. Toen Poetin bij hem op bezoek kwam in 2015, bracht hij een Kalashnikov mee. Ja, dat is toch een gezellige gift. Dat is een enorme. En wat ook heel belangrijk is om te noemen, is dat ondanks het feit dat Om Kulthum op handen wordt gedragen, dat de vrouwen in Egypte het ongelooflijk zwaar hebben. Hmm. Die hebben onze steun hard nodig. Ja, want dat is natuurlijk sowieso iets. Wanneer een land in zwaar weer verkeert en heftig onderdrukt wordt, dan hebben altijd de gemarginaliseerde groepen het eigenlijk nog extra zwaar. Goed dat je het benadrukt, ook omdat ik nog even in wilde gaan op de rol van vrouwen überhaupt, hè, in deze hele Arabische lente tot op de dag van vandaag. Je noemt het nu even in Egypte. Ja, nou, wat ik ben zelf dan ooit in Genève geweest. Daar was een groep Syrische vrouwen die daar als een advisory board zaten om zeg maar de onderhandelingen vanaf de zijlijn te beïnvloeden. Die waren daar ook helemaal niet amused over. Want waarom zouden zij daar niet gewoon onderdeel van kunnen zijn van een dergelijk besluit? Maar goed, ze zaten in die board. En ik zal nooit vergeten dat een van hen ook opstond tijdens de persconferentie en zei: "We have come to make peace and we will stay till it's done." Hmm. En tot op de dag van vandaag, en er zijn ook veel conferenties geweest wereldwijd, maar ook hier in Nederland, waar telkens dit ook wordt benadrukt. Zij werken keihard aan de wederopbouw van hun land. Denk aan Syrië, 70% van de gezinnen wordt geleid door de vrouwen. Want daar hebben we natuurlijk een gespiegelde situatie. We hebben nu gezien met de oorlog in Oekraïne hoe het daar eraan toe gaat. Daar zijn juist de vrouwen en de kinderen onze kant opgekomen. En in het geval van bijvoorbeeld Syrië, maar ook andere landen, zie je juist dat de mannen komen. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat mensen in dienst moeten. En die hun zonen niet willen opofferen aan deze vreselijke oorlog en dictatuur. Dus eigenlijk zijn de vrouwen daar, we hebben misschien nog wel meer in de vingers hoe het er in de regio aan toe gaat. Gewoon puur ook omdat ze er het meeste zijn. Ze zijn er het meeste, ze zijn keihard bezig om het op te bouwen, om het weer leefbaar te maken, ondanks alle drempels en complexiteit. Tegenslagen. Over Egypte wordt ook wel gezegd dat Egypte misschien nog slechter af is dan daarvoor. Klopt dat of is dat misschien ook wel een westerse aanname? Ja, je moet daar natuurlijk altijd wel voorzichtig mee zijn. Ik denk dat wij ons ook wel op het hoofd moeten krabben van: goh, ja, wat hebben we nou eigenlijk zelf gedaan daar in dat Midden-Oosten? Wat is onze eigen rol daarin? En de koloniale geschiedenis die daaraan vastzit. Ik denk dat we er niet aan ontkomen om de komende decennia daar aandacht aan te gaan besteden. Ja. Maar ik heb een aantal Egyptenaren. Ik heb nauw contact met veel mensen uit het Midden-Oosten die er ook net zijn. De jonge Egyptenaren die zeggen ook van: ja, nee, het is echt erbarmelijk. Ja. Het gaat er echt hard aan toe. Mensen, zelfs die hier zijn, die zijn bang dat hun familie ook in de problemen komt. En daar wordt de lange armen vanuit de dictatuur, vanuit het Midden-Oosten, ook in Europa, moet je niet onderschatten. Toch, als ik aan Egypte denk, denk ik ook aan de eeuwige toeristische trekpleisters en het idee dat wij daar gewoon helemaal lekker op vakantie kunnen. Is dat in vragen nog? Of? Nou, ik zag toevallig een documentaire over rondreis door Syrië van een Zweedse jongen die daar net was geweest. En wat mij daar ontzettend aan trof was dat enthousiasme van de mensen. Dus hier ook weer het onderscheid maken tussen het systeem en de mensen die daar proberen te leven en daar het beste van proberen te maken. Die waren zo blij om mensen te zien. En hun werk uit te oefenen en gewoon gastvrij te kunnen zijn daarin. Precies. Ja. Nee, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat die corona en ook de beeldvorming waar we constant mee worden overvoerd van eenzijdig. Hè. We horen altijd over de mannen en de dictators, maar het gaat gewoon om gewone mensen, net zoals wij. Ja. Jonge mensen, vrouwen, die proberen daar de zaak op te bouwen. En ik denk op het moment dat wij ons realiseren dat we daar contact mee kunnen leggen, en dat proberen we ook bijvoorbeeld vanuit Grote Midden-Oosten Platform meer te doen, om te laten zien van: er is een hele ontwikkeling van de Green MENA. Hè? Dus jonge initiatieven, NGO's, waar jonge mensen, zoals bijvoorbeeld in Egypte heb je een NGO die heet SECUM, en die probeert de woestijn weer tot bloei te brengen. Dus er gebeuren ontzettend veel goede dingen. Die jongeren die hebben zoiets: wij gaan niet bij de pakken neerzitten, wij gaan gewoon door. Ja. He, dus, maar je zou ook kunnen zeggen: wij horen dat gewoon simpelweg te weinig. We moeten daar vaker over in gesprek, zeker met mensen uit de regio. Ik kan me ook voorstellen, juist omdat je zo met de regio meeleeft en je bent heel erg van het op de mens, he, van mens tot mens, wat ik een hele prachtige eigenschap vind, dat het ook heel pijnlijk of heel moeilijk voor jou moet zijn om het debat te horen, hè, rondom hoe wij met vluchtelingen om moeten gaan. Of onze huizen worden afgenomen door die mensen uit Ter Apel. Of hoe voel je dat als je. Het lijkt me verschrikkelijk. Nou, ik vind het heel pijnlijk, maar ik denk ook dat we soms te veel meegaan in het frame wat wij weer gepresenteerd krijgen. En dat is? Nou, die huizencrisis die was er gewoon al lang. Ja. Dat heeft niks met die vluchtelingen te maken. Maar we moeten ons wel blijven beseffen dat we dat uit elkaar houden. Er is een krapte, dat kunnen we niet ontkennen. En dus we moeten de zaak eerlijk verdelen. En ik denk bijvoorbeeld een simpele regel als mensen die 18 jaar zijn, die kunnen nog prima een tijdje bij hun ouders wonen. En dan geven we dat andere huis ook aan iemand die al heel lang op de wachtlijst staat. Yes, en niet of. En. Ja. En ik denk ook, tenminste dat lijkt mij als mens logisch, op het moment dat je wat meer verdiept op het menselijke niveau, dan is het ook heel normaal om elkaar dat te gunnen, toch ook? Of zo? Nou, ja. Ik heb ook wel hoop. Kijk, de ontwikkelingen, als je kijkt naar de mensen die hier zijn, die ik hier tegenkom, wat mij daarin vooral heel erg treft, is ten eerste hun enorme energie om aan de slag te gaan. En niet morgen, maar eergisteren. En hun energie om ook dat niet voor zichzelf te doen, maar voor hun familie. In veel gevallen proberen mensen gewoon ook dan als ze hier aan de slag komen, dan sturen. Het eerste wat ze doen is het geld weer terugsturen. En ik denk, ja, we komen uit een periode van isolement. En ik ben blij dat je zegt dat we daar meer aandacht voor zouden kunnen vragen. Dus in dat verband denk ik dat de media, ook onze eigen media, daar een belangrijke rol in spelen. Ja, we gaan door naar het volgende nummer. Ja. En dat is Indie Tika Fiek, als ik het goed zeg. Ja, Indie Tika Fiek. En wat maakt dit nummer speciaal? Ja, Firouz. Ja. Het is een soort. Het is natuurlijk een nachtprogramma. Mm-hmm. Maar Indie Tika Fiek is een soort mix. Haar zoon, Ziad Raghbani, heeft een soort jazzy combinatie gevonden in het nummer. Dat past heel mooi bij de nacht. Maar tegelijkertijd is Firouz natuurlijk, net als Om Kulthum, echt, dat zijn de twee sterren die heel hoog aan het firmament staan, die ook het Midden-Oosten bij elkaar houden. We gaan naar luisteren. Van een stem, hè, Fairuz. Het nummer is meegenomen door Esseline van de Zanden, schrijfster en Midden-Oosten-expert. En we hebben het vannacht met haar over de Arabische lente. Heb je nou vragen voor Esseline? Stel die dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Esseline, fijn dat je er nog bent. Ja. We hadden tijdens het nummer even kort over Koerdistan, omdat jij zei dat het wel belangrijk om daar nog iets over te zeggen. Nou, je ziet dat de rol van de Koerden, kijk, in die verdeling van Sykes-Picot hebben de Koerden geen eigen land gekregen. Dus dat leidt ertoe dat een deel van de Koerden in Turkije zit, een deel in Syrië en een deel in Irak. Dat leidt tot allerlei spanningen. Tegelijk hebben de Koerden enorm bijgedragen in de strijd tegen IS. De mannen en de vrouwen, de Peshmerga's, die hebben daar een ongelooflijk resultaat neergezet. En zijn vervolgens door ons het Westen in de steek gelaten. Hmm. Op dit moment wordt een deel van Koerdistan, Syrisch Koerdistan, ook bedreigd door Turkije. De watertoevoer is afgesloten, terwijl zij daar eigenlijk een hele democratische regio semi-autonoom hebben opgezet. Hmm. Dus gewoon belangrijk om even te zeggen dat zij met alles wat ze tegen hebben toch dit voor elkaar krijgen. Ja, en het mooie is, een van de mensen uit onze stichting die heeft een onderzoek daarnaar gedaan. Die komt daar ook deels zelf vandaan. En die vertelt dus ook heel mooi hoe dat zomaar uit het niets, eigenlijk in zeer korte tijd. En daar zitten ook heel veel Arabische mensen. Hè. Het is ook daar met minderheden, niet alleen maar Koerden. Maar je moet je voorstellen, de Koerden kunnen voor het eerst hun eigen taal spreken, hun eigen cultuur, hun eigen muziek. Er is zelfs een verhalenhuis opgezet, ook weer door mensen hier. Die zien dat de kinderen daar meer nodig hebben dan alleen maar water en eten, maar ook muziek moeten kunnen maken. Dus er gebeuren echt goede dingen, maar zij, ook zij kunnen onze steun wel gebruiken. Ik heb soms wel eens het idee van, waarom zetten we eigenlijk in op al die politieke niveaus en niet zozeer op die meer burgerniveaus, waarbij je eigenlijk ziet de vrouwennetwerken, groepen zoals deze. Ja, dus dat we ophouden met dingen te verlangen van de politiek, maar dat we gewoon zelf met onze korte en lange lijntjes in contact komen om een regio en mensen op te bouwen eigenlijk. Daar komt het op neer. Misschien een hele grote vraag, want het is eigenlijk nog steeds gaande, zoals dat alles is in het leven. Er zit nooit een stop op iets. Wat heeft de Arabische lente uiteindelijk opgeleverd? Misschien een andere vraag, want ik zei net aan het begin van het gesprek, komt er ooit nog zomer? En later dacht ik, kan je eigenlijk wel van een lente spreken achteraf? Lente klinkt zo. Er wordt veel over gesproken van, is het nou wel de juiste metafoor? Je zou hooguit kunnen zeggen, het is een modernisering die nodig is. Die gaat gewoon eigenlijk ook over vrijheid, gelijkheid en democratie. De behoefte die daar is heel gelijk aan die hier. En het is een kwestie van tijd. Het is ook een veranderingsproces. Hè, want je kan het een beetje vergelijken met onze stammenstrijd tussen de katholieken en de protestanten. Dat vraagt tijd. Maar ik denk dat jonge mensen, maar iedereen daar heeft geroken aan die vrijheid. En dat vergeten ze nooit meer. Maar dat geldt ook voor die dictators. Ja. Het zijn allemaal oude mannen. Ja. Nou ja, en die hebben dus ook geroken aan wat de wens tot vrijheid heel terecht kan opleveren. Dat je wel degelijk niet altijd 100% zeker weet of je een regime vol kan blijven houden. Dat lijkt me dat ze misschien zelfs nog strikter zijn geworden of onstuimiger in sommige situaties. Zoals bij Egypte misschien. De repressie is daardoor enorm toegenomen. Dat geldt ook in Syrië. Het lijkt dan, als je daar nu nog zou rondreizen, lijkt het allemaal koek en ei in de plekken waar het überhaupt begaanbaar is. Maar er is een enorme druk op het systeem. Belangrijk thema wat ik eigenlijk nog niet aan je gevraagd heb, want los van natuurlijk alle dictators die daar wel of niet in een regio verschrikkelijk met hun mensen omgaan, hebben we ook gewoon iets veel groters, namelijk klimaat. En dat heeft nogal invloed op die regio. Nou, wat je eigenlijk dat daarom is het ook eigenlijk dat alles samenhangt, zou je kunnen zeggen. En water is natuurlijk een van de grote thema's die de komende decennia enorm kritiek gaat worden. Er was een heel mooi initiatief, de Blue Peace, hè, waarin de regio ook met elkaar aan het samenwerken was. Ook Nederland had daar nauwe samenwerking, ook met de verschillende Syrische componenten daarin, om te zeggen van nou, hoe kan je op een goede manier dat waterbeheer doen? Daar kunnen we onze kennis aanbieden. Wij weten veel daarvan en we zouden daar heel veel mee kunnen doen, want zij staan aan de zij staan vol in de eerste linie als het gaat om klimaatverandering. Ja. Ik las een blog van iemand. In Irak is het op dit moment 50 graden. Mm-hmm. Dus dat is gewoon wat mensen daar op dagelijkse basis meemaken. Mee te dealen hebben. Maar eigenlijk noem je nu alweer een soort voorbeeld van, hey, blijkbaar zijn dit soort initiatieven er, blijkbaar gebeuren dit soort dingen. Is er wel degelijk samenwerking en steun? Maar we horen natuurlijk altijd het politieke verhaal. Dus het is ook wel goed, fijn om te weten dat er hoopvolle dingen zijn. Zeker. Over dat hoopvolle. Ik heb net naar een prachtig nummer mogen luisteren, wat bestaat uit een koor uit zeven verschillende regio's. Zeven verschillende landen. Koor. We hebben dat koor opgericht. Was een Syrische dirigent, die is naar Nederland gekomen. En zijn wens was om een tarabkoor op te zetten. Tarab betekent vervoering. En dat gaat eigenlijk over hele oude poëtische liederen. Die zijn eigenlijk op muziek gezet in de tijd van Andalusia. Mm. En daar is zo ontzettend veel belangstelling voor. Zeven verschillende nationaliteiten uit heel Nederland. Die reizen soms 3 uur om daarbij te kunnen zijn. Ja, 35 man hoorde ik al. Ja, dat is heel bijzonder. En 21 september, Dag van de Vrede, gaan zij optreden samen met Nederlands Blazers Ensemble. Goed om te noemen. Ja, anders, want je doet veel werk vanuit hier. Zijn er dingen, als ik nu luister, dat ik denk, hey, ik wil eigenlijk ook helpen, op welke manier dan ook. Waarvan zeg jij dan nee, dit, of neem met deze stichting contact op? Of? Nou, het Grote Midden-Oosten Platform probeert die nuance te brengen. Daar is een heel mooi initiatief, de Green MENA, waar ik dat voorbeeld noemde van Sekem, vanuit Egypte. En daar kan je bij aanhaken. Dan kan je ook echt die jonge mensen zien die echt keihard aan het werk zijn om allerlei problemen daar lokaal op te lossen. Of het nu gaat om zonne-energie, water. Dus ik denk dat is interessant. Mm-hmm. Bekijk dat eens. Daarnaast hebben wij in onze stichting de Stadscoalitie, waarbij we eigenlijk mensen die hier zijn, hè, want we hebben het de hele tijd over daar, maar daar en hier zijn een beetje naar elkaar toegegroeid. Je zou kunnen zeggen, er is een soort transnationale situatie ontstaan. En er zitten heel veel mensen met kennis over daar, nu ook hier. Dus ik denk dat we die ook veel meer zouden kunnen betrekken en ook naar hun behoeften luisteren. Wat is er nodig? Zij hebben moeten betrekken, zou je toch first zeggen. First-hand information. Exact, ja. Wellicht volgt er nog een mooie vervolgstap. Maar tegelijkertijd gaat het ook om het ontsluiten van talent. Want daar richten wij ons op. Ik heb gemerkt dat de weg naar het vinden van werk nog veel te lang op zich laat wachten. En de komst van de Oekraïners heeft laten zien dat dat anders kan. Ja, dat is ook zowel mooi om te zien, maar erg pijnlijk voor andere mensen natuurlijk. Want het kan dus wel. Het kan. En ja, die hoop, die moeten we eigenlijk nu ook voor alle andere groepen vasthouden. Zeker vanuit de bedrijven, midden- en kleinbedrijf, waar ons land toch op drijft, is er ongelooflijk veel vraag. En ja, laten we de mensen gewoon die willen dolgraag aan de slag. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die er geen zin in had. Hooguit hooglijk gefrustreerd dat ze alsmaar nog steeds niet mogen werken. Goeie laatste oproep. Laatste vraag vanuit mij. Wanneer ga jij weer richting de regio? Dat is veel te groot, maar naar een van de genoemde plekken? Ja, ik hoop dat dat weer binnenkort een keer kan. De laatste keer was ik in Jordanië, waar ook prachtige initiatieven zijn om allerlei dingen toch voor elkaar te krijgen in moeilijke omstandigheden. Ik ben op dit moment denk ik meer nodig hier. Mm. Maar ik verheug me erop om weer binnenkort een keertje die kant op te gaan. Ja, langs natuurlijk ook de prachtige vraat waar je al die tijd overheen hebt gevaren. Ik heb het boek van je gekregen. Ik ga er doorheen. Het is Vaartocht over de Eufraat. Nou, duidelijker kan het niet zijn. Naam van je stichting? De Stadscoalitie is dat, hè? Dat wilde ik toch nog even genoemd hebben. En ik wil je voor nu heel erg bedanken dat je het met mij hierover hebt willen hebben. Nou, het was ontzettend leuk dat jullie hier aandacht aan besteden. En belangrijk, want we hebben elkaar nodig. En onze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden. En dus ook onze toekomst. Laten we dat beseffen. Dank je wel. Ja, je hoorde een gesprek over de Arabische lente tussen Merel Wielaert en Esseline van der Zanden. Wil je het gesprek terugluisteren? Dat kan natuurlijk via jouw favoriete podcast-app of via NPO Radio 1. En dan is het nu tijd om even weg te dromen bij Fleetwood Mac met Dreams. Dreams van Fleetwood Mac. Zometeen reizen we de wereld over en gaan we helemaal naar Colombia samen met Sinans Atlas. Maar eerst hoor je hier het NPO Radio 1 journaal. NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie zegt dat er 25 martelkampen zijn ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne. Die omgeving was maandenlang bezet door Russische troepen. Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. Bij de aanval op een gevangenis zondag in Mexico zijn 19 mensen omgekomen. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. 15 mensen raakten gewond, zeggen de Mexicaanse autoriteiten. De aanval was in de stad Ciudad Juárez bij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. Hij kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. Volgens de autoriteiten zijn de gevluchte gedetineerden leden van een straatbende die banden heeft met beruchte Mexicaanse drugskartels. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet ruimte zijn voor zo'n 7000 militairen. Daarnaast komen er ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Dat zei commissaris van de Koning Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak. De werkplekken ontstaan volgens hem door een reorganisatie binnen Defensie. De bouw van de nieuwe kazerne is nog niet definitief. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel dat hij een locatie in de buurt van de Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen 6 maanden een besluit. Darter Michael van Gerwen heeft voor de 6e keer de finale bereikt van het WK darten. In het Londense Alexandra Palace versloeg de drievoudig winnaar de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. In de finale wachtte Engelsman Michael Smith. Hij is tweevoudig verliezend finalist. Van Gerwen versloeg hem in 2019 met 7-3. Het weer, het is helder met minima tussen 3 en 5 graden. In het noordoosten kan het een graadje vriezen. In de ochtend fris weer met kans op nevel. 'S middags regen bij ongeveer 8 graden. Ook in de avond regenachtig met een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Zometeen reizen we naar Colombia en daarna een extra bijzondere aflevering van Alledaagse Vragen. Maar eerst, je hoorde zojuist het gesprek over de Arabische lente met Esseline van der Zanden. Daar had zij het over een bijzondere tarabkoor. En dit koor trad afgelopen weekend op met het Nederlands Blazers Ensemble tijdens het nieuwjaarsconcert. Esseline was er natuurlijk zelf bij en ze vertelt erover. Hi Rosa, gelukkig nieuwjaar. Wat mooi om op deze tweede dag in het nieuwe jaar iets terug te kunnen geven over het nieuwjaarsconcert en het optreden van het tarabkoor. Al daar. Dit nieuwjaarsconcert, even voor de luisteraar, is traditiegetrouw, wordt dat door het Nederlands Blazers Ensemble op unieke wijze vormgegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar stond het in het teken van de Smart Lab. En de Smart Lab als een soort metafoor voor het toelaten van de emotie en het verdriet en de liefde. En ook van zoveel gebeurtenissen in de wereld. Er waren muzici van over de hele wereld. Ook een Oekraïense die ook een enorm poëtische oproep had. Er waren jonge componisten die ook op dit thema van de Smart Lab allerlei composities hadden gemaakt. En er was een samenwerking dus tussen Tarabkoor en Consensus Vocalis. In het concert waar ik het eerder over had op de Internationale Dag voor de Vrede in september, heeft het Tarabkoor het Consensus Vocalis het nummer van Verrouz geleerd. En hebben de leden dus kennis gemaakt met de kwartnoten van Verrouz. Maar deze keer heeft ook het tarabkoor van Consensus Vocalis alles van allerlei dingen geleerd, ook over Bach. Dus het was een uitwisseling alom voor jonge oude muzici, internationale muzici, nationale muzici. Tante Leen, die de Smart Lab vertolkte, en een jonge danser uit Armenië, zeg ik. Maar al met al een ongelooflijk prachtige voorstelling. De leden van het koor nog even, die komen. Het koor wordt geleid. Het Tarabkoor is opgericht in samenwerking met de Stichting de Stadscoalitie en het Verhalenhuis Belvedere en het Nederlands Blazers Ensemble. Het koor staat onder leiding van Majid Sarayeddin. Hij heeft zo'n 35, inmiddels tot 40 leden. Die komen uit heel Nederland, wonen allemaal ergens anders. Komen van 7 verschillende nationaliteiten. Van Tunesië tot aan Syrië en Irak, maar ook Nederlanders. En het is prachtig om te zien hoe door die uitwisseling ook zoveel nieuwe dingen ontstaan. Nieuwe muziek wordt geleerd. En ja, iedereen heeft zich natuurlijk ongelooflijk opgetild gevoeld in zo'n volle zaal met een prachtige akoestiek. Het is een muziektempel van Nederland, de mooiste muziektempel van Nederland. En ja, wat dat aangaat, een beter einde van 2022 en begin van 2023 hebben wij ons niet kunnen wensen. Dus het koor kijkt terug op een prachtig jaar met 6 mooie concerten. In samenwerking met het NBE, maar ook een ander concert individueel in het Verhalenhuis. En ja, voor de toekomst denk ik ook dat de jonge koorleden en het Tarrab-koor een hele nieuwe traditie inbrengt. Hun specialiteit is echt de Moashahat. Dat is poëzie uit de 10e eeuw die in Andalusia op muziek is gezet en zo ook het Midden-Oosten en Europa met elkaar verbindt. Dus daar gaan we vast zeker nog meer van horen. Nou, ik wens je alvast een heel mooi nieuw jaar en ook voor alle luisteraars. En tot horen. Katı içinde olan bu birlik harcı cennet kapısının o tek şarkısı. Yansın içinde küsen, küsen aydınlık. Parladıkça parlasın, parlasın insanlık. Ve tek birazdan söylesin bu çığlık. En het donker is wat in zicht is. Je probeert het licht weer te vinden. Het verstopt zich, het wordt mister. Je vindt het licht, je gebruikt het. Mensen kunnen je niet meer gebruiken. Dus ik zeg jullie allemaal, vind je eigen licht en begin het te verbruiken. Ja, je hoorde hier het Taboorkoor tijdens het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazersensemble. En nu gaan we luisteren naar een aflevering van Sinans Atlas. En deze keer reizen we helemaal naar Colombia. Als correspondent in Zuid-Amerika hoorde Robert-Jan Vriele alleen maar goede verhalen over Colombia. Ook bij hemzelf is de liefde voor Locombia, zoals hij dat noemt, alleen maar gegroeid. Nu heeft hij zelf een boek geschreven over de familie Pizarro, waarin 100 jaar Colombiaanse geschiedenis samenkomt. Bij Sinan aan tafel neemt hij je mee naar dit bijzondere land in Latijns-Amerika. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Sinan Can. Welkom, hooggeëerd luisterpubliek, bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Ook vandaag reizen we weer een half uurtje af naar een buitenland. En zoals altijd doen we dat met een gast die ons daarbij gaat helpen. En dat is deze keer Robert-Jan Vriele. Welkom. Dankjewel. Heb ik je achternaam goed uitgesproken? Ja, zeker. Ja.

Een vraag over de Flitsmeister-app vond ik heel interessant. Die gebruik ik namelijk heel veel. En ik denk elke keer, hoe weet jij nou dat hier deze band op de snelweg ligt? Maar je weet het. Maar de leukste vond ik denk ik het pinnen in het vliegtuig. Want dat snap ik nooit. Ik moet mijn mobiel uitzetten op vliegtuigstand. Maar er kan wel gepind worden. Dus er is ergens wel een verbinding. Zoals je hoort hebben we superveel vragen ingestuurd gekregen en mogen beantwoorden. We gaan daarom ook nu zo aan het einde van het jaar terugblikken naar de top 3. Dus de best beluisterde vragen van alledaagse vragen. En we worden heel vaak vergeleken met Willem Wever. Willem Wever voor volwassenen. Dus zometeen ga ik ook nog bellen met Jochem van Gelder. Alledaagse vragen. Nummer 3. Hi, makers van Alledaagse Vragen. Binnenkort reis ik tussen tijdzones. En in Nederland wisselen we natuurlijk van zomer naar wintertijd. Daardoor vroeg ik me af, leven we in de juiste tijdzone? Alledaagse Vragen. Leven we in de juiste tijdzone, Stefan? Ik stond gewoon op nummer 3. Ja, goede vraag. Ja, het korte antwoord is nee, we leven niet in de juiste tijdzone. En dat heeft weer van alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. Wil je nou precies weten hoe dat zit? Dan kan je aflevering 85 van Alledaagse Vragen terugluisteren. Alledaagse Vragen. Nummer 2. Hey, makers van Alledaagse Vragen. Ik vroeg me iets af. Ik zie vaak dat als mannen kaal worden, dat het vaak op een kruin gebeurt. Maar waarom daar eigenlijk? Alledaagse vragen. Stefan, jij gaat acuut. Ik ga meteen naar mijn hoofd zitten. Nee! Ja. Is dit ook iets wat jou heel erg bezighoudt? Waarom je eventueel kaal wordt op je kruin? Ik heb in coronatijd heel even mijn haar gemillimeterd. En toen kwamen er toch wel hier van die inhammen al vrij. Waarvan ik dacht, nee, dat lijkt me toch niet meer mijn taak. Alledaagse vragen. Nummer 1. Hallo Alledaagse Vragen. Het wordt tegenwoordig steeds meer ontmoedigd om met de auto te reizen in verband met het milieu en in plaats daarvan met de trein te gaan. Maar wanneer ik met de trein reis, kost het soms nog wel meer dan met de auto. Dus mijn vraag is, waarom is een treinrit zo duur? Alledaagse Vragen. Ja, ik vind het zo vet dat dit de nummer 1 vraag is. Nou, vooral voor jou, want jij zit onwijs veel in die trein. Ik zit oneindig in die trein, dus ik was zo blij dat iemand die vragen stuurde. Want elke dag denk ik dat ook weer. Wat wordt er toch veel afgeschreven van de rekening? Ja, wat is het? 7 euro? Ik wil het niet eens zeggen. Het is echt absurd. Ik ga het antwoord trouwens ook niet verklappen. Je kan het terug horen in aflevering 90. Alledaagse Vragen. Tijd voor Jochem van Gelder, want Willem Wever, wat zijn we daar vaak mee vergeleken? Stefan, keek jij daar eigenlijk naar? Zeker, en ik weet nog heel goed een aflevering dat ze bij 3FM op bezoek gingen. Nou, toen wist ik zeker, ik moet naar de radio. Ah, zo cute. Maar welke vragen kwamen er nou vooral binnen bij Willem Wever? Nou ja, je had bij Willem Wever had je 2 categorieën vragen. Je had 1 vraag waarbij overduidelijk bleek dat de vragensteller ook een reisje in gedachten had. He, want we gingen natuurlijk in die tijd de hele wereld over om het antwoord te vinden op al die prangende vragen. En je had ook echt van die hele kleine vragen, waarbij je in eerste instantie denkt, ja, wat is dit nou voor een vraag? En dan ga je erover nadenken. En dan denk je, hé, ja, dit is eigenlijk toch wel een goede vraag. Bijvoorbeeld, hoe komt de kleur in een kleurpotlood? Of hoe worden splitterten gesplit? Hele banale vraag. Vond het ook wel mooi, die opportuniteit dus in die vragen van, ja, hoe zit het eigenlijk met het weer op de Filipijnen? Briljante kids, ja. Toch? Oeh, ik wil naar Disneyland. Hoe groot worden de oren van Mickey Mouse eigenlijk echt? Beste jij, alledaagse luisteraar. Hopelijk hebben we je vragen van 2022 allemaal kunnen beantwoorden. En anders niet getreurd, blijf vooral het komende seizoen je vragen insturen. Elke werkdag om 6 uur zijn we er voor je met een nieuwe vraag. En dus ook een nieuw antwoord. En je kan ons blijven vinden in je favoriete podcast-app, maar dus ook NPO Luister. Ben je nou helemaal geïnspireerd? Stuur dan vooral je vragen op via alledaagse vragen. @bnnvara.nl of Stefan, wat kunnen mensen nog meer doen? Nou, ze kunnen ook gewoon even DM'en op Instagram. Ja, alledaagse vragen en dan daar. En voor nu, een prachtig nieuwjaar. Moet dit ook mee naar NPO Luister? En dit? Dit hele studiootje. Moet dit mee naar NPO Luister? Dit Narniaatje. En dit? Moet dit ook mee naar NPO Luister? Dag, gelukkig 2023. Ook van Aaron. Zeker ook van Aaron. Ho, ho. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN-Vara. Ja, kom ik toch ook weer bij die splitterten, waar ik ook mijn hoofd gebroken heb om te bedenken hoe dat dan kan. Of daar een machine voor is, of zitten daar mensen aan de lopende band met een heel klein hakmesje zo Ja, dat zou wel kunnen bedenken. Dat kan het niet zijn natuurlijk. Maar als je een ad dus koopt en even en laat schrikken, dan komt hij los in zijn vliesje te zitten. En dan blijkt gewoon dat er twee helften in zitten. Little Heart van Michael Kiwanuka. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En dan nu een verhaal van Jan Wolkers, voorgelezen door Frits Spits. Le Rouge et le Noir. Tegen dezelfde muur als waarin ons huis de in zwart leden gebonden werken des geloofs stonden als een steunbeer van geniet, stond in het huis van onze buurman in sprankelend rood linnen het verzamelde werk van Herman Gorter. Als die buurman ons huis passeerde, kon mijn vader het niet laten enigszins smalend te zeggen: daar gaat die rooie. Terwijl die toch geen weet kon hebben van Smans boekenbezit. Ikzelf trouwens ook nog niet. Toen ik wat ouder was, in het begin van de oorlog, hoorde ik dat die Spartacus-communist was, een jeugdvriend van Van der Lubbe, en dat hij zelfs in het verzet niet met communisten wilde samenwerken, omdat hij het keizerrijk van Jozef Stalin een even groot gevaar vond voor de arbeidersklasse als het duizendjarige rijk van Adolf Hitler. Hij handelde in plaggen die hij in opdracht van tuinlieden die een gezond moesten aanleggen rond ons dorp in de belendende weilanden met mathematische precisie afstak. Vaak zag ik hem daar in zijn omberkleurige pilopak, dat hem door zijn fijnzinnige bouw en licht te lopen eerder artistiek dan arbeideristisch stond, met opgerolde graszodenzeulen tussen de strakke geometrische figuren van donkere aarde in het groene gras. Toen hij bemerkte dat ik behoorlijk wars van mijn godsdienstig milieu aan het worden was en frank en onverveerd met schetsboeken en schildersmateriaal door de vrije natuur ging ronddolen op zoek naar een pittoresk gegeven, nodigde hij me bij zich thuis uit. Wat me meteen op mijn netvlies sprong toen ik daar binnenkwam, als licht dat door een open zwaaiend met verduisteringspapier geblindeerd raam komt, was het interieur dat de frisheid had van de Oost-Indische kers op de beschuitblikken van Verkade. En toen viel me ineens het verzamelde werk van Herman Gorter op. Het knalde uit de blankhouten boekenkast als een luid heraut. Rode boeken, bloedrode, dat had ik nog nooit aanschouwd. Zodra hij mijn verbaasde belangstelling zag, haalde hij voorzichtig het eerste deeltje uit de rij, ging ermee zitten en nodigde mij uit om tegenover hem op de bank plaats te nemen, waar een woest gekleurd divankleed op lag als een lichtzinnig kledingstuk. Maar voor hij ging lezen, zei hij met een lichte waarschuwing in zijn stem, zoals iemand zegt dat je niet te dicht bij hem in de buurt moet komen omdat hij verkouden is, dat dit jeugdgedicht mij nog burgerlijke poëzie was, dat Gorter zich later tot het socialisme had bekeerd en dat die vurige stroom van beelden en gemoedsaandoeningen toen zijn vaste bedding had gevonden en dat hij zijn dichterschap aangewend had om de arbeidersklasse en de klasseloze maatschappij van de toekomst te verheerlijken. Daarna zat ik ademloos te luisteren naar zijn jachtige, zachte stem die soms in lispelen overging, terwijl de kamer om ons heen schemer vergaarde. De woorden werden beeld en dreven verder. Waar tussen dommelende golven traag walvissen zwom op een logge romp. Uit open plassen stonden golven als witte rammen op, met trossen schuim en horens op de kop. Ik zou wel willen naar dat klein paleis, dat kuiltje in uw borst zien, paradijs van bloed en schaduw. Hoe stil is het overal. Het groen dun doek dat om de bomen weeft hangt roerloos. Het zilt ziet en verteert in sprenkels fijn zeeschuim. Daarin scheen nog de zon vuurrood, maar in het gebloemte ging de kleur al dood. Dat alles was een buit voor jonge ogen. Zalig willoos lag ik met mijn jongenslichaam achterover op de bank en liet de stroom van overrompelende beelden die uit de kraaknieuwe taal opdoemde als op een filmdoek over me heen golven. Maar ineens verbrak hij de ban, klapte het boek dicht en zei dat hij zijn ogen aan het bederven was. Dat ik de mij maar mee naar huis moest nemen om me er daar verder in te verdiepen. Maar in Godes naam wel onder mijn trui met dat boek, want als mijn ouders zouden ontdekken dat hij me van zulk soort lectuur voorzag, kreeg hij gewis en zeker mijn vader bij zich op de stoep gestoven en dan had je de pop aan het dansen. Dan zou er bij hem een veldheer voor de deur staan, echter niet in blauw en goud, maar in de sombere kledij der kleine luiden. 'S Avonds in bed, bij het steeds opflakkerende en tanende licht van een knijpkat, begon ik van vooraf aan. En ik las maar door. Ik kon er niet meer mee ophouden. Door de deinende geluidsgolven van de vliegende forten en het doffe dreunen van het luchtdoelgeschut heen ging ik door tot aan de ochtendschemering. Het leek wel of ik die sprankelende landschappen en schuimende zeeën, die ronddompelende waterwezens, de hele Germaanse mythologische Santekraam tevoorschijn mook met die schamele lichtstraal. Op den duur kreeg ik er knijpkramp van en mijn ogen gingen pijn doen en tranen van het priemend lezen. Balders verheven zang kreeg als achtergrondmuziek het ongelijkmatige dorre gesnor van de handdynamo. Toen waren dicht omwonden mijn ogen en opbronden er uit die blinde wellen schaars lichttint. Balder, de blinde zanger, deed me trouwens aan Van der Lubbe denken, omdat mijn buurman gezegd had dat het nog maar de vraag was of hij wel in staat was geweest om het Rijksdaggebouw in brand te steken, omdat hij zo goed als blind was door de ongebluste kalk die hij in zijn ogen gekregen had toen hij in zijn jongensjaren werkzaam was als bouwvakker. De volgende dag, met een lamme arm van de zelfverlichting, begon ik de mei opnieuw te lezen, nu moeiteloos bij daglicht, in de afzondering van mijn kleine zolderkamer, met de deur stevig op de knip. Na een week kende ik al hele stukken uit mijn hoofd. Ik raakte er zo bezeten van dat ik het boek zelf wilde bezitten. Op een vrije zaterdagmiddag bracht ik het geleende exemplaar bij mijn buurman terug en ging met de tram naar Leiden. Maar toen ik de boekhandel in de Breestraat wilde binnengaan, bleef ik met een schok voor de etalage staan. Vlak vooraan op een verhoging, alsof het een gewijd kerkboek was op een lessenaar, lag een groot boek over de impressionisten open op een reproductie van een danseres van Edgar Hilaire Germain de Gas, zoals er in vetgedrukte scheefloze letters onder stond. Je zag de danseres van bovenaf, terwijl ze een arabeske maakte. Haar dijbeen schimmerde in zalige roze vleesigheid door de tutu, waarover een strooisel van bloemen lag. Haar armen hield ze zwierig opzij in muzikale soepelheid. Haar hoofd, met karmijnrode schaduwen hoog op de wangen, was in vervoering achterover geworpen. Haar mond hield ze als in overgave naar een denkbeeldige toeschouwer op het balkon van de Schouwburg. Mijn mondje regent kussen. Er was geen twijfel mogelijk, dit was mij. O, gij waart het wel, uw wangen waren zacht als poezenvel. Achter haar in de linkerbovenhoek van de reproductie leken zich kleuren tevoorschijn te wringen uit het dorre hout van april. April is the cruelest month. In dat gulzig uitbottende zwoele groene, roze en lila mengelmoes waren schimmig nog een paar danseressen te onderscheiden. Haar zusters, de maanden van het jaar? De zusterij boog overluisterend, ziende hoe het getij met haar hoog ging. En vaag was er ook nog een figuur te zien in een donker kostuum die het waarschijnlijk allemaal moe en tevreden aanstond te zien. De dichter zelf? Het is al zo vaak gezegd, beauty is in the eye of the beholder. Want onder de reproductie stond gewoon nuchtertjes, prima ballerina, pastel. I understand that every life must end, As we sit alone, I know someday we must go, Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say? I come clean, I wonder every day as I look upon your face, Everything you gave and nothing you would take, Nothing you would take, everything you come cleaner. Pearl Jam met Just Breathe. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het tweede uur van de nacht van Bien en Vara. Maar dat betekent dat we nog een heel uur voor je klaar hebben staan. Zometeen na de klok van 4 uur duiken we in de wereld van Rembrandt van Rijn. Een van de beste schilders van Nederland. NPO Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de aanval op een gevangenis zondag in Mexico zijn 19 mensen omgekomen. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. 15 mensen raakten gewond, zeggen de Mexicaanse autoriteiten. De aanval was in de stad Ciudad Juárez bij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. Hij kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. Volgens de autoriteiten zijn de gevluchte gedetineerden leden van een straatbende die banden heeft met beruchte Mexicaanse drugskartels. In de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne heeft de Oekraïnse politie 25 martelkampen ontdekt. De omgeving was maandenlang bezet door Russische troepen. Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. In Noorwegen is bijna 80% van de nieuw verkochte auto's inmiddels elektrisch. Dat blijkt uit gegevens van de Noorse autobranchevereniging OFV. In 2021 was 65% van de nieuw verkochte auto's elektrisch. Het aandeel elektrische auto's in het land is dus inmiddels flink gestegen. Tesla was het populairste automerk bij Noorse automobilisten. Noorwegen wil dat er in 2025 geen nieuwe auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen. En dat terwijl het land zelf een grote producent is van olie en gas. President Lula van Brazilië zal vanochtend afscheid nemen van voetballegende Pelé. Het lichaam van de voetballer ligt opgebaard in het stadion van Santos. De afgelopen dag zijn al duizenden mensen langs geweest, onder wie FIFA-voorzitter Infantino. Pelé overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Vandaag wordt het lichaam van Pelé nog door de straten van Santos gereden en daarna is de begrafenis in besloten kring. Het weer, het is fris met vanochtend kans op nevel en een enkele bui. Vanmiddag meer bewolking en regen. Het wordt 1 graad of 8. Ook vanavond regenachtig. Er staat een krachtige wind uit het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 3 januari en je luistert nog steeds naar de nacht van Bien en Vara. Mijn naam is Rosa Wierda en zometeen hoor je een bijzondere podcast over het werk van Rembrandt van Rijn. Maar nu eerst het nieuws wat je vandaag kan verwachten. In Zweden begint de jacht op de grootste populatie wolven in de moderne tijd. Van de 460 die er nu in het land leven, mogen jagers er de komende maand 75 doden. Dierenrechtenactivisten protesteren tegen de beslissing, omdat het volgens hen het voortbestaan van het dier op het spel zet. En een spannende dag voor alle denksportfanaten, want vandaag begint het NK dammen in Wageningen. En als je je afvraagt hoeveel vakken er op een dambord zit, het antwoord is 100. Dit hebben we vandaag geleerd bij De Slimste Mens. En de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is vandaag jarig. Ze mag 20 kaarsjes uitblazen. Hopelijk heeft ze een hele leuke verjaardag gehad, maar de kans is klein dat Andrew Tate even op visite komt voor een lekker stukje pizza. De nacht van BNN Vara. Ja, we gaan luisteren naar een aflevering van de podcast Dat kan mijn kleine nichtje ook. En dit keer gaan we het hebben over een van de bekendste kunstenaren uit Nederland, namelijk Rembrandt van Rijn. De meester van het licht, met een heel groot gat in zijn hand. Noortje en Gisbert duiken in het leven van Rembrandt van Rijn en zoeken in de Hofstad het Mauritshuis. Waarom is hij zo beroemd geworden en op welke manier is hij een voorbeeld voor zoveel andere kunstenaars? Antwoorden op dit en nog veel meer hoor je in de aflevering over 's werelds grootste meester. Welkom bij deze podcast van NPO Radio 1. Goeiedag, mooi dat u luistert. Het is Boekenweek En die staat dit jaar in het teken van natuur. Als NPO Radio 1 brengen we in deze boekenweek elke dag een groen luistercadeautje. Onze presentatoren hebben we gevraagd: kies een verhaal over natuur uit een boek uit de eigen boekenkast. Het is de beurt aan Frits Spits, die uit de bundel Mijn stem brandt in mij van Jan Wolkers het verhaal Tarzan in Arles leest. Le Rouge et le Noir. Tegen dezelfde muur als waarin ons huis de in zwart leden gebonden werken des geloofs stonden als een steunbeer van graniet, stond in het huis van onze buurman in sprankelend rood linnen het verzamelde werk van Herman Gorter. Helaas, een klein foutje. We hoorden alweer de heerlijke stem van Frits Spits. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want we gaan luisteren naar een net zo bijzonder verhaal over, nog steeds over Rembrandt van Rijn. Dus geniet ervan. Een winderige dag in Den Haag. Ja, het was in principe ook winderig in Amsterdam. Dus ik denk dat het gewoon een winderige dag in Nederland is. Nou, en de toon is weer gezet. Nou ja, zeg, dat is toch zo? Zo mooi is het hier. Hoe heet het waar we nu zijn? Den Haag. Ja. Je zag het op de borden op de snelweg, als het goed is. Oh, jezus. Gaat dit het de hele tijd zo zijn? Dit is voor mij echt een thuiswedstrijdje. Voel jij je hier meer thuis dan in Amsterdam? Dat vind ik een goede vraag. Ander thuis. Maar hoe heet het waar we nu zijn? Want volgens mij is aan de rechterkant zien we het Binnenhof, ministerie, hoe heet dat? Precies. De Tweede Kamer. Exact. We zijn bij de Hofvijver. En links is het museum waar we heen gaan, het Mauritshuis. Ik ben er nog nooit geweest. Dat is heel leuk. Dat ik er nog nooit ben geweest? Nou, dan is dit je eerste keer en dat is toch altijd wel bijzonder. Het is een heel oud museum al. Nou, althans, het gebouw is in de 17e eeuw gemaakt, maar niet als museum. En het is in de 19e eeuw, in 1822, is het omgetoverd tot een museum. Waar gaan we nou naartoe? Vandaag? Ja, welke daarop inhakend. Ik sprak een vriendinnetje en die zei van, oh, het Mauritshuis. Maar ik ken helemaal niet Maurits. Welke werk heeft Maurits gemaakt? En dit had ik ook in principe kunnen zeggen. Nee. Maar ik weet natuurlijk dat we voor Rembrandt van Rino gaan. Precies. Ja, Rembrandt van Rino gaan we voor vandaag. Rembrandt van Rinus. Jongen. Je luistert naar de podcast. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Met Neurtje Veldhuizen en Gispert van Balen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Heel chic hier. Ik zei het toch? Ja, het is heel statig. Een heel chic huis. Ja. Maar wel grappig, want net was dus waar we beneden door binnenkwamen, is heel modern. Ja, er is een nieuw modern stuk aangebouwd. We zitten voor een heel groot werk. Ik denk dat we hebben... Oh, Van Gogh misschien. Helemaal niet zulke echt klassieke dingen nog gedaan. Zo nee. Far. Nee, dit, kijk... Is er geen moderne... De podcast heet Kan Mijn Kleine Nichtje Ook... Als je kleine nichtje dit kan, dan moet hij zich... Dan moet je er nu verkopen. Ja, moet je meteen melden. Want dan is goud geld waard. Nee, Rembrandt is denk ik de allergrootste kunstenaar die ooit geleefd heeft. Ja, maar dat zeiden we ook over Van Gogh de vorige keer. Ja, tenminste, jij. Nou, bekendst. Ik denk dat dat is een nek-aan-nek race. Maar Rembrandt heeft zoveel invloed gehad, ook op kunstenaars... Zoals Van Gogh. Van Gogh die is bij het Joodse bruidje. Dat is een werk wat weliswaar in het Rijksmuseum hangt. Maar die zei, ja, ik zou hier 2 weken onafgebroken voor willen zitten... met droog brood en water. Zo mooi vond hij dat. En Mark Rothko, een schilder die we misschien later gaan bespreken... die was ook helemaal gefascineerd door werken van Rembrandt. En zelfs schilders nu, die zijn nog steeds gefascineerd over hoe... intens en indringend deze man kon schilderen. En dan reizen er ook mensen van over de hele wereld... komen ze om dit te kunnen bekijken. Ja, en het is echt... Ja, wat ik net zei, je kan 20 afleveringen maken... maar er is om elke schilderij, elk penseelstreekje wat je ziet... elk stukje stof wat geschilderd is, is onderzocht. Al die schilderijen worden onder röntgenapparaten gelegd. Ze willen alles tot op de centimeter, millimeter precies weten. Schat, heel even een kleine disclaimer. Dat gaan we niet alles bespreken, nee, toch? Want dan ben je mij in ieder geval al kwijt voordat we echt begonnen zijn. Nee, maar dat is ook wel leuk om te melden. Het Mauritshuis is naast het museum ook echt een kennisinstituut. Dus zij doen ook heel veel onderzoek. Echt naar de Rembrandt. En zij komen er soms ook achter. Hey, deze Rembrandt is niet eigenlijk van Rembrandt, maar van een leerling of van een schilder in zijn tijd. Grappig zeg. Ja. En. Want over welke tijd hebben we net? Want ik zei dat ik zoals met mijn vriendinnen even aan het anderhalve meter borrelen. En toen vertelde ik je over. En die zeiden echt, maar lees jij je dan in? Want ik zou echt niks weten. Ik zou echt niet weten welke tijd dit is. Nee, nou, het is de 17e eeuw. Dit is de barok. Tijd, zo heet dat in de schilderkunst. En Rembrandt is geboren in 1606. In Leiden. Als molenaarszoon. En het is een slim ventje. Hij gaat al op zijn 10e naar de Latijnse school. Dat heeft later ook heel veel invloed op zijn werken. Want daar leert hij over de mythes, over de Bijbel, over de Griekse verhalen. En dat heeft later heel veel invloed op de stukken en de onderwerpen die hij schildert. En al niet veel later, ik geloof op zijn 14e, schrijft hij zich in op de universiteit. En hoe vond de familie van Rembrandt dat? Ik heb inmiddels geleerd dat de meeste families er niet zo stonden te springen bij het idee van dat zo'n lief kunstenaar wilde worden. Nou, hier wel, geloof ik. Dus hij ging al vrij vroeg in de leer bij een schilder in Leiden. En dat mocht ook. En schilderen was toen ook echt een vak. Het was een beroep. Want je had natuurlijk nog geen fotografie. Dus het werd ook meer niet eens als een kunstvorm gezien. Maar meer ook als een... Ja, echt, je kon mensen portretteren. En dat had een nut. Ook kon je daardoor ook gewoon je geld mee verdienen. Er werden heel veel opdrachten gegeven. Er waren ook helemaal niet zoveel musea. Dus dat is eigenlijk heel grappig. Je schilderde gewoon wat er van je gevraagd werd. Ja, heel vaak in opdracht. Dus niet per se een heel creatief beroep dan, toch? Nou, misschien, ja, misschien inderdaad werd het zoals je nu een fotograaf, een portretfotograaf. Was het iets, sommige schilders waren niet het precies om het creatieve, maar gewoon ze konden een kunst en ze zetten dat op papier. Misschien heb je daar wel gelijk in. Maar... Ja, Rembrandt was wel heel creatief. En het is ook niet voor niks dat wij, dat miljoenen mensen over de wereld afreizen naar plekken waar een Rembrandt is. Omdat het echt heel bijzonder is. Maar goed, wij zijn hier dus in het Mauritshuis en we staan hier eigenlijk voor de nachtwacht van het Mauritshuis. Dit is een van zijn allergrootste en bekendste werken ook. En het heet De Anatomieles van Dr. Tulp. En Dr. Tulp zien we... Wat zal het zijn? Het is wel echt een groot werk, maar ook niet monsterlijk groot. Nee, nou ja, dat is denk ik een goede... 2,5 bij 1,5? Ja, zoiets. 2 bij 2. En er ligt een... Nou ja, wat je bij een anatomieles voor kunt stellen. Een lijk op tafel. En daar zitten 7 leerlingen omheen. En iemand... De dokter, denk ik. Dr. Tulp, is dat dan? Ja, zeker. En ik zal nog even iets vooraf vertellen. Ik vind het heel leuk dat het nu... Het voelt het een keer makkelijk. Snap je? Ja, je kan het nu gewoon... Je hoeft niet in een vierkantje het heelal te zien. Zoals Malevich bijvoorbeeld. Ja, precies. Nee, dat ben ik het eenmaal eens. Het is figuratief, dus je ziet ook precies wat die schilderen. Hoewel, weliswaar is Rembrandt wel echt bekend ook dat hij de ziel van mensen kon tekenen. Maar voordat we over dit schilderij hebben, wil ik het nog even over zijn leven hebben. Hij ging in de leer bij die Zwanenburg, daarna bij Pieter Lasman. En dat was een schilder, en die heeft heel veel indruk op hem gemaakt. En die Rembrandt, die was echt een natuurtalent. Dus ik was ook in de Lakenhal, dat is een museum in Leiden. Daar was de jonge Rembrandt. En dan zag je werken van die Lasman en Rembrandt naast elkaar. Want hij imiteerde die Pieter Lasman dan wel. En ja, die zijn gewoon veel mooier al, meteen. En hij zat daar samen met een andere vriend, Jan Lievens, ook een hele goede schilder. En zij waren echt megatalenten. Dus die waren echt op hun 18e en begin 20e jaren waren zij hun meester al voorbij. Ze gingen terug naar Leiden en zetten daar hun eigen schilderatelier op. En namen ook dus jonge schilders in dienst. De Justin Bieber van de 17e eeuw. Ja. Ja, oké. Okay. Jong met superveel talent. Toch? Ja, ja. Als je het zo beschrijft, dan wel. Dus zij zat in Leiden en zij schilderde heel veel schilderijen. En Constantijn Huygens kwam, een grote staatsman. En die zag dat talent en die zei... Jongens, ik wil een paar portretten van jullie. Of ik heb een paar opdrachten voor jullie. En niet veel later daarna besluit Rembrandt dan ook naar Amsterdam te gaan. Want daar gebeurde het. En hij gaat daarbij Galerie Uilenburg. Dat was een kunsthandelaar. Hij koopt zich daar ook in voor 1000 gulden. Nou, dat was echt... Veel geld. Heel veel geld. Echt nu met tienduizenden euro's te vergelijken. Maar dan had hij dus al wel bij elkaar geschilderd. Ja, ja, hij was echt al populair. En hij schilderde al heel mooi en hij verkocht al. En hoe oud is hij dan nu? 25 of zo. Ja. En hij krijgt dus ook deze opdracht van dokter Nicolaas Tulp. Die benadert hem zelf en die zegt... joh, kom jij maar eens even een les van mij schilderen. Ja, want... Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, wat het was... Dus dit is een anatomische les. Hier ligt een dood iemand. Dat was een misdadiger. Hij was terechtgesteld, opgehangen... en zijn lichaam werd dan gegeven aan de wetenschap. Het is ook grappig om te vermelden... eigenlijk, dus met die röntgenfoto's kwamen ze erachter... dat het eigenlijk een stompje was. Röntgenfoto's? Ja, anders dus nu. Maken. Nee, nu. Oh, ik wou net zeggen. Nee, nu. Koekoek. Maar dat het eigenlijk een stompje was bij zijn rechterhand. Omdat zijn hand dus al eens een keer eerder was afgehakt. Dus dit was een crimineel die niet van zijn lesjes leerde. Maar hij heeft later, denk ik, als opdracht denk ik van de heer Tulp... heeft hij die hand erbij geschilderd. Maar, ik zie nu pas dat hij die spier vast heeft. Ja, met een schaartje. Dat de linkerhand van de boef... Ja. Nou, dit is in de Waag in Amsterdam, op de Nieuwmarkt. En wat ze deden, dit zijn allemaal geleerden die erom zitten. Maar je kon studenten, hier, toch? Of ja. Die ook arts wilden worden? Of, Exact. En, maar daaromheen kon je als mens zitten. Je kon hier kaartjes voor kopen. Dit was heel populair. Maar in principe gebeurt dat nu nog steeds. Door op SBS6 kun je regelmatig kijken naar een open hartoperatie. Exact, er is niks veranderd. Maar je kocht een kaartje, nou, dan lag dan zo'n dood iemand. En daar werd dan in gesneden. En het werd ook alleen maar in de winter gedaan. Want dat was anders dan rotte het warm, lekker. Ja, precies. Precies. We weten ook, al die mensen die we hier zien, kennen we bij naam. Omdat op dat blaadje wat je die jongen daar achterin... Die creep. Die een beetje verbaasd kijkt van, zit ik hier wel in de goede les? Ja. die, precies zo. Precies. Die denkt van, ben ik hier wel aan het juiste adres? Daar werden later die namen overheen geschilderd. Dat is dus niet door Rembrandt gebeurd. Maar dat is er dus weer afgehaald. Rembrandt keek ook naar andere schilders. En hij keek hier ook naar een schilderij van Rubens. Of die vind ik leuk, van de dikke vrouwtjes. Precies. En dikke mannetjes. Ja, grote Belgische kunstenaar. En Christus en de penning voor de keizer. En ik heb hier een afbeelding van. En hier wordt zie je. Er een boekje uit een tas getoverd. Precies. En je ziet hier die hoofden. Die lijken heel erg op de hoofden die je hier ziet. Dus hij heeft heel goed gekeken naar die gelaatsuitdrukkingen. En heeft dat eigenlijk gekopieerd, deze. Ja, heeft gekopieerd. Dus ik bedoel, jij zegt net dat Rembrandt misschien wel de allergrootste, meest bekende kunstenaar is die wij kennen ter wereld. Maar het is misschien gewoon wel een hele goede copycat. Ja, op. Niks, nee, niks. Maar je moet het ergens van... Van zijn leermeester... Iedereen kijkt om zich heen. Maar er zijn bij Rembrandt toch ook wel eens verhalen geweest over dat het een beetje onduidelijk was dat hij ook wel eens de kunst van zijn leerlingen inpikte, toch? Mensen die bij hem in de leer waren, dat hij daar nog wel eens zijn eigen naam onder wilde krabbelen als hij het heel mooi vond. Die verhalen gaan, maar... Toch? Nou, maar hij kon zelf zo goed schilderen. Iedereen wou hem nadoen. Maar hij keek natuurlijk ook naar andere schilders. Dat is helemaal waar. Maar wat zie je nou? Kijk, hier, zullen we even wat dichterbij lopen? Want het is, hier zie je namelijk wat Rembrandt zo goed kon. En dat is het licht-donker effect. En dat heet clair obscur. En je ziet eigenlijk hier dat lichaam, dat wordt zo naar voren getrokken omdat dat licht daar zo op wordt gezet. Het is echt alsof een toneelspeler op het toneel, waar al de schijnwerpers op staan. Hij komt helemaal uit het donker naar voren. En het lijkt, er zit zoveel beweging eigenlijk in dit werk. Terwijl het gewoon, ja, het is een portret. Ja, ik vind het met name knap, dat zag ik net niet, we zaten op een bankje net. Maar dat je ook bijna de adertjes in hun blossen ziet op hun wangen. Ja, nee. Zo het, levendig. Ja. Terwijl hij nog niet eens de meest realistische schilder was. Dus dat je het echt helemaal precies... Ja, maar ik denk dat in combinatie met lichtinval... en dat, snap je, dat die mensen heel levendig eruit zien. Ja, maar dat was ook echt een kunst van hem. Hè? Hij, het verschil tussen hun en het lijken op tafel is heel groot. Dat lijkt bijna van marmer, zo bleek is het. Ja, nou, er is wel iemand geweest die zei... Er is nog nooit iemand die de kleur van een lijk zo mooi heeft geschilderd als Rembrandt hier. Ja, maar zijn er überhaupt mensen die ooit kritiek op Rembrandt later hebben gehad? Het is natuurlijk toch gewoon een beetje... Zeker. Dat is leuk dat je dat vraagt. Want dat is in de 18e eeuw was Rembrandt helemaal niet meer zo populair. Terwijl was er een hele andere schoonheidsideaal. Dus er is ook wel weer... Er zijn. En toen zijn mensen... Die vonden dat die vrouwen heel lelijk schilderden. Dit is geen mooie vrouw, dit is een lelijk gedrocht. Dus er is zeker... Maar vandaag de dag zijn er toch weinig mensen die zeggen met... Nou, hij kon eigenlijk niet echt schilderen. Nou, dat was eigenlijk niet echt goed. Nee. Het is toch als mensen eenmaal dood zijn. En weet je, dat is het zo over Ischa Meijer ook altijd zeggen. Het was de allerbeste interviewer die we ooit gehad hebben. Maar daarbij vergeten mensen wel dat hij op toneel bijvoorbeeld echt niks van bakte. Nee, ja, natuurlijk. En dat is ook zo. Dus je hebt helemaal daar gelijk in. En de meningen verschillen. Maar op inderdaad, vandaag de dag, met de kennis die we nu hebben, zijn we gewoon collectief wel Rembrandt-fan. Ja. Dat, als een Rembrandtje nu op de markt komt, dat is, nou, daar kan je rustig 6 nullen minimaal aan vastplakken. Ja, jammer is dat mijn vader is wel eens naar Kunst en Kitsch gegaan met een schilderijtje dat bij mijn overgrootmoeder op zolder had gelegen. En die... was altijd het verhaal binnen de familie was dat dat een Rembrandt zou zijn. Was het niet. Helaas. Ja, goed. Wat nou nu zo bijzonder aan is, en ook in die tijd... is dat hij dus een heel levendig portret schilderde. Helemaal niet statig. Niet mensen soort van op een manier geportretteerd. Dus ze zijn niet geposeerd, beste... toch? Nee, dat is het met name. Nee, het is, nee ja, en het is echt een situatie waarvan je denkt... ja. Dit is gewoon in de loop geschilderd. Die mensen keken naar wat die professor hier aan het doen is. En als je ook dichterbij komt en je ziet de kleden en die kragen van die mannen. Het is met zo verfijnd gedaan. En zeker. Dat was zijn kracht. En hierna ook na het schilderen van dit schilderij is die razend populair. En iedereen die het kon betalen, die wou een portret van hem. En hoe lang deed hij hierover? Nou ja, hij deed dit opvallend snel. Er zijn echt portretten die hij in een dag maakte... waarvan je nu denkt, nou, daar doe je jaren over... om het zo verfijnd en zo mooi op papier te krijgen. Hij was daar heel goed in. Dus ik weet niet precies hoe lang hij over dus dit portret heeft gedaan... maar dat zal minder lang zijn. We hebben het niet over 10 jaar. Nee, zeker niet. Dat is wel binnen een maand gebeurd, denk ik. Misschien zeg ik iets heel doms, hoor. Impressive. Maar... Er hangt trouwens wel echt veel hier ook. Ja. Hey, is dat een zelfportretje? Dit is iemand anders? Dat heet een tronie. Dat kan weliswaar een zelfportret zijn... maar dat was dan een studie naar eigenlijk een karakterkop. Dus soms bijvoorbeeld een Oosterse man. En dan ging hij daarop oefenen. En soms gebruikte hij zichzelf inderdaad als dan het onderwerp. Of als inderdaad als het... model. Jezelf als model. Je zag het bij Vincent van Gogh. Goedkoop, geduldig. Precies. Je kan lekker gek doen. En laten we even doorlopen naar een ander heel leuk schilderijtje. Nou, hier zei je, was Rembrandt altijd populair. Nou, hier zie je zo'n vrouw. Nou, dat is niet, is niet een, mooi, nee. Is niet een mooie vrouw. Terwijl, dus dit is... en dit is zo'n mythestuk. Dus dit komt door de Latijnse school. De invloeden daarvan zien we hier. Dit is Andromeda. En het is heel klein. Ik zal even voor de mensen die dit luisteren... en het dus niet kunnen zien. Daar hangt een klein werkje met een... Wat is zij, een engel of zo? Dus die hangt met een soort BDSM-plaatje. Is het, zij hangt geboeid aan een soort struik. Ja, klopt. Met Indernaki. Je ziet de angst op haar gezicht. En dit gaat over een mythe. Dus dat deze meid schijnbaar heel mooi te zijn. En die moeder. En die zeiden, ja, wij zijn de mooiste op aarde. Nou, dat vonden andere goden weer niet goed. En Nereus. Ik heb niet het hele verhaal in mijn hoofd. Die ik dacht dat Nereus alleen een roeivereniging was. Ja, weet ik, Noor. Maar dat is, komt ergens vandaan. En zij moest geofferd worden als straf aan een grote zeedraak. Ja, een groot zeemonster. Verdrietig. Wacht, uiteindelijk is ze gered door Perseus. Maar, wat nou, voordat we helemaal in die mythe duiken... Ja, ik weet dat ik jij dat niet heel leuk vindt. Ik vind dat fantastisch, maar die we niet woord voor woord kennen. De meeste schilders, als ze zo'n verhaal schilderden... schilderden ze het hele verhaal. Dus dan zag je een Perseus die haar redde. Precies, of zag Nereus op zijn boot. Exact, je zag een zeemonster en je zag haar... en je zag gewoon het hele verhaal in één plaatje. Maar Rembrandt koos er ook altijd voor om een... heel klein moment vast te leggen. Dus en veel intiemer moment. Een soort ontleding van het grotere geheel. Ja, en waardoor het veel menselijker werd. En waardoor die emoties veel duidelijker werden. En eigenlijk dus de kern van het verhaal ook mooier naar buiten kwam. Want als je gewoon dat plaatje aan zich ziet... dan heb je dat plaatje en dan dat laat niet meer aan de verbeelding over. Je ziet het al in het geheel. Maar hier kijk je naar dat meisje en zij kijkt... naar, dus misschien wel in de ogen van die zeemonster. Of misschien is de held Perseus, ziet ze ook al aankomen met zwaard en schild. Weet je, en arme Andromeda. Nou ja, dus niet uiteindelijk. Uiteindelijk wordt ze gered. Maar in dit plaatje is het even heel zwaar. In dit plaatje is het heel zwaar. Maar dan was hij dus eigenlijk voor zijn tijd best modern. Omdat vaak werd gewoon een hele mythe werd dan op een doek geknald. En hij koos er dus voor om een klein stukje te pakken. Ja, precies. En dat was ook dat was zijn stijl. Dat was gewoon... Ook hierna zien we Susanna. Ook een verhaal waar ze hier bespied wordt door twee mannen. Je ziet er hier ook eentje. Zie je daar? Creeper. Ja, zitten te creepen. En die proberen haar... die proberen natuurlijk iets onzedelijks met haar te doen. En uiteindelijk... nou goed, ook hier niet het hele verhaal. Maar een heel klein intiem moment. Eigenlijk die Susanna kijkt je aan... en daardoor word jij als kijker meegetrokken in... word je eigenlijk betrokken bij haar... Je moet wel in de microfoon praten. En dus als kijker word je eigenlijk heel erg betrokken bij dit spektakel. Maar dit is een christelijke... iets christelijks, denk ik, toch? Ja. Dat is inderdaad een Bijbels verhaal. En zie je ook hier weer dat... licht. Dat licht donker. Clair obscuur heb ik net geleerd. Heel goed. Chiaroscuro. Dat is de Italiaanse term. Nou, als je dat ergens... En in België noemen ze het daar? Ja, dat denk ik ook. Clair obscuur. Even een klein moment weer nemen om over Rembrandts leven te hebben. We kunnen bijna een torentje inkijken. Ik moet even zwaaien naar Mark. Oh, er zit geen raam aan deze kant. Noor, we zijn hier voor een kunstpodcast. Niet voor politieke we zwaaien naar Mark podcast. Laten we even zitten. Goed, hij is dus in Amsterdam, jaartje 25-30. Gaat hij dan ook helemaal los? Of is dat, weet je wel, ik kan me indenken dat je komt uit Leiden. Toch een klein stadje, wat gebeurt er nou precies? En dan ga je naar het grote Amsterdam. Ja. Is het dan feest of is het alleen maar schilderen, schilderen, schilderen? Schilderen, schilderen, schilderen. Ja, die man die heeft schijnbaar zo hard gewerkt. Hij heeft ook zoveel werken gemaakt. Dat is niet normaal. Dus het was niet inderdaad feesten, feesten, feesten. Maar komt er een keer een vrouw op zijn pad? Of een, Ja, bij die kunsthandelaar Uilenburg, die heeft een nichtje, Saskia. En daar wordt hij mega verliefd op. Dat lijkt me onhandig. Nee, dat was prima. Nee, dat was helemaal goed. Hij werd verliefd. Nichtje van de baas. Nou ja, maar Rembrandt was ook al echt een bekendheid. Dus die dachten, nou, dat is wel een goede match. Maar die Saskia kwam uit een hele rijke familie. Friese adel. Had hij haar daar ook op uitgekozen? Is het wel handig als het vrouwtje... Tuurlijk is dat handig, hè. Kijk, arm geboren kan je niks aan doen. Maar arm trouwen, daar ben je zelf bij. Je had een wijsheden. Ja, dus het was natuurlijk niet ongunstig dat ze veel pieken had. Maar die waren echt verliefd op elkaar. Dus dat was een liefdeshuwelijk. En zij trouwen ook vrij snel met elkaar. Met een grote bruidschat. Maar ze waren, nou, je vroeg net inderdaad, gingen ze los? Ze waren wel big spenders, zoals je dat nu tegenwoordig noemt. Ze leefden uitbundig. Ja, ze leefden heel erg uitbundig. Op wat voor manier dan? Nou, ze kochten mega veel spullen, prularia. Als je ook in het kijkt in het Rembrandthuis in Amsterdam, dan zie je dus al die dingen die Rembrandt kocht. Dus die kocht paradijsvogels, die kocht krokodillen. Hij kocht van levende. Alles. Nee, opgezette. Hij kocht ook schilderijen. Hij was bijna ook een soort van kunsthandelaar. En in 1939 koopt hij ook een mega groot huis op de Breestraat, de Jodenbreestraat. Oh, wat uiteindelijk het Rembrandthuis toch wordt? Precies, dat is naast mijn sportschool, vandaar dat ik dit weet. Exact. Dus dat is trouwens heel leuk om daar eens een keer te kijken. Daar zie je niet grote Rembrandtwerken, maar wel precies hoe hij leefde. En ook dus al die snuisterijen, die tref je daar. Zeker. Het is niet alleen maar geluk in hun leven. Ze hebben, ze krijgen 3 kindjes, maar die gaan ook alle 3 heel snel dood. Ja. Maar kindersterfte was iets wat veel voorkwam, toch? Heel erg veel. Dus dan zeggen ze ook wel eens, ja, nou, dan zal het wel minder erg zijn. Maar ja, het is gewoon nog steeds even verdrietig. Nou, dus in 1939 kopen ze dat huis. En het is prachtig. Het grootste huis. Hij betaalt er 13.000 gulden florijnen voor. Maar kon hij dat ook echt betalen? Nee, dus dat is natuurlijk een grote hypotheek. Maar hij dacht, ja, ik ben de populairste schilder. Dat komt allemaal wel goed. Maar nou goed, dat huis is wel een van de momenten, de keerpunten in zijn leven, dat het financieel inderdaad wat minder gaat. En we zijn nu in het begin jaren 40. Dus hij is ook een jaar of 40? 1640. En Saskia is jonger, die is 30. Dan ook wordt zij ziek. Oh. En overlijdt. Dus hij blijft zonder kinderen en zonder vrouw, blijft hij achter? Niet helemaal. Een jaar daarvoor krijgt hij zijn eerste zoontje, die het wel overleeft. Titus. En die heeft hij ook een aantal keren geschilderd. Maar die jonge Titus, die heeft zijn moeder nooit gekend. Want een jaar later overlijdt ze. En dat is, daar zie je wel een ommekeer in Rembrandts schilderij. Hij gaat dan ook veel meer naar buiten. Zijn schilderijen, hij gaat heel veel etsen. Hij wou een totaalschilder worden. Hij wou niet alleen portretten en historische stukken, maar ook zich bekwamen in het schilderen van landschappen. Maar dat is, ja, dus na de dood van Saskia schildert hij ook wel een stuk minder. En daar is een grote liefde. Hij is in de rouw. Ja. Saskia dood. Ja. Hij heeft nog wel Titus. Precies. En dat hele grote kasteel van een huis aan de Jodenbreestraat. Exact. En hij krijgt dan met een kamermeisje, Geertje Dirks. Oh, tuurlijk. Er is meteen weer een nieuw. Ja, gewoon die lette op het kindje. En die zat in dat grote huis en dan voelde zich eenzaam waarschijnlijk. Dus dit was ook geen liefde. Dus dit is ook geen huwelijk geworden. Maar dit was geen liefde. Dit is ook naar geëindigd met een rechtszaak. En uiteindelijk is Geertje Dirks naar het spinhuis gestuurd. Wat is dat spinhuis? Ja, dat is een soort van gevangenis. Vanaf de dood van Saskia was het niet heel gezellig meer, heb ik het idee. Ook was, er zat een grote erfenis, maar die had ze zo opgesteld dat de helft voor Titus, de helft van Rembrandt. En over dat geld, want ze had ook wel door dat Rembrandt niet met geld om kon gaan. Precies, en die hele familie van Saskia ook. Dus daar was een, dat hadden ze proberen vast te stellen, zodat dat niet verloren ging aan inderdaad dat koopgedrag van Rembrandt. Maar over die hele erfenis en over dat geld, dat is echt een rode lijn in zijn leven geweest van, ja, wat eigenlijk alleen maar slechter ging. Iets anders. Ja. Ik zit me net te bedenken, Rembrandt is zijn voornaam. Er zijn toch, is er een andere schilder die bekend is geworden onder zijn voornaam in plaats van zijn achternaam? Ja, zeker. Maar dat zijn echt in de geschiedenis de allergrootste alleen maar. Die hebben het voorrecht om hun schilderijen met de voornaam te benoemen. Wie zijn dat? Michelangelo. Ja. Leonardo da Vinci. Vincent van Gogh. Ja, die zei het ook wel als Vincent. Op de zonnebloemen staat Vincent. Nou, goed. Maar dan was hij dus wel overtuigd van zichzelf. Ja. Ja, hij heeft ook op de... En dat doet hij ook vanaf dus waar we net waren. De anatomieles. Vanaf Dr. Tulp? Ja. Denkt hij, nu heb ik goud in handen. Dit is Rembrandt, ja. Oké, we gaan naar een volgend schilderij van hem. Dit is dus ook een heel groot historisch stuk. En het heet Saul en David. Bijbels. Precies. Hele grote, bombastische... En dan kun je al, als je hier om je heen kijkt, dan heb ik een grote kroonluchter en een ornament aan het plafond. Het is wel ook helemaal barokkerig hier binnen ook, toch? Ja, zeker. Veel goud. Mooie versieringen. Een krullenlijst zit er omheen. Ja, naarmate Rembrandt ouder wordt, wordt hij steeds beter. En waarom latere schilders ook nog zo fan van hem waren. En er zijn schilders die hem ook als modern bestempelden. Dus wat je kan zien, en dat zie je ook bij dit schilderij, als je een klein stukje ervan neemt, bijvoorbeeld van de cape, dat is bijna een soort van abstract werk. Dat elk detail, het is leuk, zo levendig. Ik zit het even weg te denken. Ja, dus als je een beetje wat dichterbij komt. Dan kan het zo ook zien. Als je met je hand zo'n kokertje maakt. Ja. En nou, wat we hier zien is... Ja, daar heb je wel gelijk in trouwens. Ik bedoel, we waren natuurlijk in het stedelijk in de vorige aflevering. Maar van die Willem de Koning en Barnett Newman... als je het in dat hoekje daar pakt. Precies. Nee, dus het was zo'n grote meester. En je ziet daar ook weer dit donkere. En dit verhaal vertelt nou, de koning die met zijn... Met koning zijn, David. Ja, die met zijn schildknaap of zijn wapendrager. David, dat zijn vrienden geworden. Die speelt altijd de harp voor hem. Maar naarmate David steeds groter en belangrijker wordt als soldaat... En meer aanzien krijgen, is hij eigenlijk daar heel jaloers op. En hij wil hem met een speer doden. Dus je ziet ook losjes in zijn handen de speer daar staan. En... Maar hij dept ook met een doek zijn tranen of zo, toch? Heel mooi. Hij verstopt zich. Ja, heel goed gezien. Dat is het. Dus met zijn doek van dat gordijn dept hij de tranen... omdat David zo mooi speelt, maar met dit andere oog... Is die heel. Weet je, kijk, met het andere oog kijkt hij. Precies, zijn evil plan aan het beraden. Precies. Doeltreffend. Hij mist overigens. Dus okay. Het loopt goed af voor David. Maar, het is trouwens een groot werk ook, dit, hè? Kom, we gaan wat dichterbij. En dat is heel leuk aan het werk van Rembrandt, is van ver af. Nu zie je het geheel, maar dichtbij dan gebeuren er opeens hele andere dingen. En hier zie je die verfstreken die zo heel ruw... Van ver af lijkt het best wel gedetailleerd... maar dan hoe dichterbij komt, zie je die ruwe streken. Dat rood op die mantel en dat goud. Hij was ook heel gespecialiseerd in het schilderen van goud. Mooi, ik vind het echt wel een mooi werk. Ja. En dat is precies bij die Andromeda. Het is weer... Het naakte moppie, ja, met het zeemonster. Precies, hij maakt weer dat motief. Hij maakt het heel intiem. Net voordat het gaat gebeuren. Dus daardoor gaat er veel meer leven bij je. Maar deed hij dan ook veel bijbelstudies en die mythes? Want ja, het is zo gedetailleerd en hij pakt heel bewust... kiest hij daar een facet uit... Ja, hij was super geleerd. Hij was heel veel aan het schilderen en heel veel aan het lezen. Ja, hij wist precies al die mythes en die Bijbelse verhalen. En natuurlijk was dat ook wel gangbaar. Hè? Veel mensen kenden natuurlijk verhalen. Dat waren de verhalen die rond werden verteld. Bijbelse verhalen, mythische verhalen. Maar Rembrandt kende ze echt in detail. En ja, hier zie je dus inderdaad... voor het moment voordat David komt en Saul denkt... ik pak die jongen. Maar dit heeft hij dus... Is dit ook een opdracht geweest? Of heeft hij dit gewoon... Nou, op een gegeven moment is na die dood van Saskia bedacht... dat hij ook eens dingen voor zichzelf ging schilderen. Nee, dit waren wel opdrachten waarschijnlijk. Kijk, heel veel weten we ook niet. Dus dat is... We doen wat ik net zei over... elk penseelstreepje is onderzoek gedaan. Maar we weten over zijn leven is het toch een mysterie. Net zoals bij Van Gogh, die heeft zijn hele leven gelukkig in brieven geschreven. En ik geloof dat er van Rembrandt maar een paar brieven nog over zijn. Er is helemaal niks geschreven. En het is natuurlijk ook echt lang geleden. Precies, dus het is heel erg gissen. Het is 350 jaar geleden. Het is zo gissen wat die man allemaal deed. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Dus kunsthistorici vallen over elkaar heen. Nee, hij heeft het zo gedaan. Nee, hij heeft het zo gedaan. En dat is natuurlijk een blijvend onderzoek. Dus over, je kan om de zoveel jaar wel weer... Er is 8 jaar onderzoek gedaan naar dit schilderij. Of het nou een Rembrandt was. Hier in het Mauritshuis ook. Het is nu, het wordt nu als een Rembrandt gezien. Maar het werd heel lang niet als een Rembrandt gezien. Want er was overheen geverfd en het zijn doeken. Je ziet nog misschien een beetje daar, zie je? Ja. Aan vastgenaaid. En dat was ook... Dus in principe het feit dat mijn vader dacht... dat er een Rembrandt bij mijn overgrootmoeder op zolder lag... Het had best gekund, want er zijn dus een heleboel waarvan ze het nog niet weten. Nou, als je het en als hij op zo'n rap tempo schildert, dan heeft hij dus gewoon heel veel werken gemaakt. Zeker, maar als je, dus, als je er überhaupt aan denkt, dan zou ik het wel, is het zeker de moeite waard om dat te gaan onderzoeken. En zo'n onderzoek is ook ja, heel leuk. En er komen natuurlijk over de hele wereld Rembrandt-kenners. Ergens natuurlijk ook onafhankelijk. En er zitten heel veel belangen bij. Maar het Mauritshuis is dus ook echt... Die heeft geloof ik 8 jaar hier onderzoek naar gedaan. Vet. En, echt cool. Ja, dat, is ook, dat vind ik ook heel gaaf. En sterker nog, er is hier een portret van hem... waar ze heel lang dachten dat het van... Rembrandt was. Maar uiteindelijk bleek het uit het atelier te zijn. Dat het een van zijn... leerlingen. Precies. Nou, en hiernaast is ook nog wel even een leuk werk om te zien. Want daar zien we 2 Moorse mannen. Ja, ik wou net zeggen, want dat zie je niet zo vaak. Dat, precies. Hoe zeggen we dat tegenwoordig netjes? Donkere mannen, zwarte mannen? Ja, ja. Ik weet het niet. Nou ja, ja. De 2 Moorse mannen, inderdaad. Ja, Afrikaanse mannen. En, nou, dat zie je, maar dat zie je toch niet zo vaak? Ja, dat zie je niet zo veel. En als je het zag, waren het vaak of slaven of bediendes... naast een grote edelman. Ja, je ziet ze niet met z'n... Zeg maar. En hier zie je 2 vrienden. Misschien waren het wel vrienden van Rembrandt. Misschien kwam die ze wel tegen, want die, Amsterdam was een wereldstad. Hè? Dat was de Gouden Eeuw, er werd handel gedreven... waren het rijkste land ter wereld, VOC. Ja, ook natuurlijk de zwarte kant van de geschiedenis met de slavernij. Maar er waren ook Moorse mannen... en vanuit de hele wereld kwamen naar Amsterdam om handel te drijven. Dus hij heeft deze mannen ook gewoon op straat kunnen zien. En er is trouwens, ik weet niet of die, als het nog open is... in het Rembrandthuis in Amsterdam... is er een hele tentoonstelling over Afrikanen in de Gouden Eeuw bij Rembrandt. Arthur Chapin, de zwarte met het witte hart. Ook een aanrader als je daar meer over wil lezen. Klopt. Ik vind het ook grappig dat het gewoon 2 Afrikaanse mannen heet... en niet 2... Nee. Weet ik veel. Nou, en geen stigma opgeplakt is. Nou, en ik weet niet, ik geloof niet dat ze weten wie dit zijn. Maar ik... Kijk, dat licht op die ogen en het zeggen ook, dit licht is wel ook hier weer. En dat is het, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... maar de meester van het licht. Hij kon met dat licht kon die een schilderij tot leven maken. Hij kon mensen tot leven maken. Hij kon... de magie van Rembrandt zit allemaal in dat gebruik van licht. Het zet, dat hele schilderij gaat daardoor... Ja, komt in leven eigenlijk. Ja, en nu kun je denken, want dat heb ik ook lang gedacht... als je dit soort dingen zei, dacht, ja, prima, wat een gebouw. Maar ik heb een tijdje terug bij jou thuis een sinaasappel geschilderd met licht. Het is echt heel moeilijk. Het is zo'n precisieklusje om een schaduw en een lichtinval. Dus als je dat nou net als ik ook altijd dacht, kan ik je aanraden... kan ik gewoon met een potlood dat je een schetsje maakt, maar het is zo moeilijk. Ja, precies. Nou ja, ga maar eens inderdaad... Zet je kleine nichtje maar eens aan het werk, ja. Zet je kleine nichtje aan het werk en probeer een Rembrandt na te maken. Alright, we zien dus hier een werk in de jaren 50 van de 17e eeuw. Dus dat David. Ja. En dat, nou, om even dan een tijdsbeeld te schetsen. De Engelse oorlog, de eerste Engelse oorlog is uitgebroken in 1652. En die zorgt dat die hele handel stil lag. En dat er een recessie kwam. Dus mensen hadden ook niet meer zoveel geld voor schilderijen. En Rembrandt Twee hele grote gaten in zijn handen. Precies. Dus dat ging al niet helemaal lekker. En daardoor, dat is echt een financiële klap geweest. En hij belandt steeds meer in een... Ja. Een lager wal. Ja, nou ja, hij uiteindelijk ook in eind jaren 50... wordt hij failliet verklaard. Maar hij heeft toch allemaal rijke vrienden en zo? Dus het kan toch niet echt een probleem zijn? Tenminste, je zou denken als hij de allerberoemdste schilder op dat moment in Nederland is. Ik vind dat ook dus echt een raadsel. Hij was ook onder andere met Jan Six. Dat was een goede vriend van hem. En daar heeft hij ook portretten voor geschilderd. En die leende hem ook wel geld. Daar is een mooi boek over verschenen overigens. Maar hij gaf waarschijnlijk zoveel uit dat zoveel schulden. Maar hij bleef wel doorschilderen. Maar, niemand kocht het, want het was recessie. Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Misschien verkocht hij ook wel, maar was hij het ook wel weer meteen kwijt. En toen hij uiteindelijk failliet verklaard werd... en dat is wel... daar is ook weer een verhaal aan vooraf. Hij had na Geertje Dirks... Dus na de keukenmeid? Ja, had hij een nieuwe keukenmeid. Hendrikje Stoffels was in het leven gekomen. Van Dirkje naar Hendrikje? Ja. En daar zit was... er ook een Noortje in het verhaal? Nee, we kunnen er misschien een Noortje bij verzinnen... Maar wat we ervan weten, is er geloof ik geen Noortje. Oké, dus Hendrikje. Hendrikje Stoffel, ja. En daar was hij wel echt verliefd op. Althans, zo denken ze. Dat een gelukkig. Het was geen huwelijk uiteindelijk. En ook dat heeft weer voor de gezonde misère in zijn leven gezorgd. Want de kerk was het er niet mee eens. En ze werd uitgesloten voor het laatste avondmaal. Wat zowel betekende dat ze niet naar de hemel kon. Nou, dat is voor een gelovige in die tijd best vreselijk. Zeker ook als je in de hel gelooft. Maar die Hendrikje Stoffels was best wel een pientere meid. En die zorgde ook voor, ja, samen met Titus... Want dat was ook eigenlijk... Die was inmiddels ook volwassen aan het worden. Precies. En dat was ook echt een vriend van Rembrandt. Naast zoon ook echt een vriend. En ze hadden een constructie bedacht dat bij het faillissement... dat Titus en Hendrikje eigenlijk Rembrandt in dienst namen. Dus hij schilderde, maar die schilderijen werden eigendom van... eigenlijk de kunstgalerie van Titus en Hendrikje. Waardoor dat niet meer zijn eigendom was. En daardoor konden dus schuldeisers konden niet zijn schilderijen afnemen. Grappig dat dat dus in Nederland toen ook al kon. Dat je een beetje een slimme structuur kon bouwen als je failliet ging en dat je er allemaal onderuit kwam. Nou ja, dat is eigenlijk, je kan bijna zeggen dat dat toen ook ontstaan is. Het moderne kapitalisme is in de Gouden Eeuw ontstaan. En inderdaad ook dus de fraude... En de slimme trucjes. Maar de mazen in het net opzoeken. In de wet, denk je. De mazen in de wet opzoeken. Ja, maar... Zei ik dat niet? Nee, in het net, maar prima. Oh, je hoorde mij denk ik niet goed. Nee, dat kan ook. Dus zij zetten een bedrijf op en dan namen ze hem in dienst. Dus eigenlijk betekende dat faillissement dan dus niet zo heel veel. Jawel, want het huis moest verkocht worden. Hij ging daarna naar de Rozengracht. Dat faillissement heeft hem wel echt... Ja, even... Een trapje lager in de high society. En het was ook schijnbaar een hele nukkige, moeilijke man. Veel ruzie zocht hij, dus ook met Jan Six uiteindelijk... wat een goede vriend van hem was, kreeg hij ruzie. Dat verbaast me allemaal niks meer, want al die schilders... waren allemaal moeilijke persoonlijkheden. Ja. Ja, als je je leven geeft inderdaad aan de schilderkunst... en in hindsight heel beroemd bent geworden... dan moest alles wijken daarvoor. En hij had ook met die Constantijn Huygen... op een gegeven moment kreeg hij daar een opdracht voor een passiereeks. En wat? Een passiereeks over Christus. Dus een aantal schilderijen die... The Passion. Precies, die het verhaal van Christus en de kruisiging, et cetera. En daar deed hij heel lang over om dat te voltooien. En daar kreeg hij gezeur mee over geld. En daardoor is die relatie verbroken. Wat natuurlijk een hele financieel fijne relatie voor hem altijd was geweest. Dus ja, dat is een teken dat het niet de makkelijkste man was. Maar hij bleef dus ondanks alles wel gewoon doorschilderen. Ja. Ondanks alle financiële misère bleef hij schilderen. En hij eigenlijk, wat ik zelf vind, steeds mooier. Steeds indringender. Het is wel echt kommer en kwel in zijn leven. Hendrikje gaat geloof ik in 1663 overlijden aan de pest. We hebben nu corona. Toen hadden ze ook een pandemie, de pest. Niet zo fijn. Ook dus vrouw... nog minder IC-bedden, kan ik je verklappen. Ja, dus vrouw 1 overlijdt, vrouw 2 moet naar het gesticht. Ja. En vrouw 3 komt ook om. Ja. En hij heeft geen kinderen verder gekregen, dus bij Titus gebleven. Nee, hij heeft ook met Hendrikje heeft hij, een dochtertje gekregen, Cornelia. Zoals zijn moeder. En die leeft. Die overleeft. Zeg nog steeds. Want iedereen gaat in zijn leven dood. En ook op hele tragische wijze gaat Titus overlijden. En nu wil ik ook eigenlijk naar het laatste schilderij gaan we lopen. We hebben in vogelvlucht Rembrandts leven doorgenomen. Lekkere bankjes trouwens hier. Geen klapstoeltjes, maar gewoon chique leren. Rode fauteuils. Ja, dat is ook Den Haag. Jezus. Chique de friemel. En hier komen we bij het laatste schilderij. En dit is ook tevens een van zijn laatste zelfportretten. Er zijn in zijn laatste jaar, geloof ik, 3... Zover we nu weten. Precies. En er een aantal zelfportretten nog gemaakt. Maar dit kan wel eens de allerlaatste geweest zijn. En... Dit is ook wel een bekend beeld van hem met zo'n gek mutsje op. Ja. Hoe heet dat? Ja. Is dat een naam? Een soort van baret. Een schildersmutsje. Ja. En eigenlijk hebben we dat nog niet heel erg benoemd. Maar Rembrandt stond... Ja, dit hebben we wel benoemd. Maar Rembrandt heeft nu meer dan 80 zelfportretten gemaakt. Dat is veel. En dit behoort tot wel een van zijn allermooiste. En hier zien we ook Rembrandt. Nou, kijk dan naar deze man. Dit is dus je moet bedenken, dit heeft hij vlak voor zijn dood geschilderd. Misschien was de verf nog nat. Hij heeft hem wel ondertekend. Dus hij... Ik geloof dat je hier daar links zie je Rembrandt staan... Boven zijn linkerschouder. Maar je kijkt hier in zijn ziel. Hij zo'n flauwe glimlach van het is goed. Hij is er niet knapper op geworden, hè? Maar ga nou even mee met mijn vrouw. Ik ben hier helemaal emotie. Ik schiet haast vol. Ja, ja, ja. En je moet hier even kijken naar een man die zegt het is wel goed. Hij heeft vreugde meegemaakt. Hij heeft verdriet meegemaakt. Hij was... een tijd lang de grootste schilder in zijn tijd. Wat natuurlijk ook wel bijzonder was. En hij sluit af met dit schilderij. En hij is nu, 350 jaar later... de allergrootste schilder ter wereld. Ik durf bijna niks meer te zeggen. En ik moet wel zeggen, want ik ben natuurlijk altijd... een beetje sceptisch op jouw verhalen. Okay. Is dat? Nee, maar we hebben nu natuurlijk drie werken... die door de loop van zijn leven... Ja. En dat jij zegt van, en dat wordt steeds beter, wordt steeds beter. En ik dacht net, ik zie het niet. Maar dat licht wel echt geperfectioneerd nu. Dankjewel. Vind ik mooi dat je dat zegt. Toch? Nou ja, het, ook hier weer leeft dat schilderij. Je kan hem... Ja, maar je kan als je kijkt naar die Dr. Tulp, de eerste... daar is dat wel echt... Het is een contrast met... Ja, het is iets verfijnder. Hè? Dus het is daar iets meer gekunsteld. Iets meer naar de schoonheidsidealen van die tijd geschilderd. En hier heeft hij helemaal niks meer te bewijzen. Dit is Rembrandt. Maar goed. En wat gebeurt er met de firma Rembrandt als hij overlijdt? Nou, Rembrandt is daarna is nog tijden heel populair geweest. Dus heel veel mensen gingen zijn werken verzamelen. Ook naar de Russische tsaren. Ik geloof dat de Hermitage de meeste Rembrandts ter wereld heeft. Die heeft een stuk of 60. Die hangen daar echt opgepropt boven elkaar. Zoveel hebben ze er. Maar wij als klein kikkerlandje hebben toch wel... mogen wel zeggen dat wij echt gezegend zijn met hoeveel Rembrandts wij hebben. En hier in het Mauritshuis zie je echt een paar van de allermooiste. Je hebt natuurlijk het Rijksmuseum. Je hebt de Lakenhal in Leiden. Maar je kan echt het hele leven... je hoeft niet in ieder geval naar het buitenland om hier van Rembrandt te genieten. En als je naar het Mauritshuis gaat, dan kun je ook een haring eten, heb ik gehoord van iemand. Zo, en of. Een van de lekkerste in het Buitenhof. Ja, dat gaan we ook zeker doen. Maar laten we nog even, nu het hier zo rustig is, genieten van deze werken. Want we gaan binnenkort open. Als deze aflevering uitkomt, kun je ook hierheen. Hoe leuk is dat? En je mag ook maar met 110 mensen mogen er maar naar binnen, hebben we net gehoord. Dus je bent zo goed als bijna alleen. Bijna voor jezelf. Kun je ervaren hoe dat voor ons ook is. Precies. Even een rondje dan. Ja. En dan naar de haring. Noor, pak de haring. Maar niet een soort hond. Noor, hey. Okay, nou. Wat heb je allemaal dit is een kleine bonuspodcast, de haringpodcast. We hebben een haringtje gehad naast het... Heb je ook een vorkje voor mij? Nee. Hebben ze er niet bij gedaan? Nee. Oh, kut. Dan moet, ja. Maar dat is ook wel echt beginnersfout nummer 1. Daar hebben ze echt scheid hier aan. Haring in stukjes. Dat is echt voor Amsterdammers. Hoofdstedelijke arrogantie. Je moet hem hier aan de staart eten. Zullen een echte Hagenese dat? Ja, echt lekker haring. Hij is echt... Het is een vette, mooie, dikke haring. Goed zoutlevel. Goede vettigheid. En 10. Nou, steek die maar in je zak, viskarde. Nou, een 10 voor de haring uit Den Haag. En dan nu gaan we naar een bijzonder liedje. Van een van de beste groepen uit de geschiedenis, kan ik wel zeggen. Namelijk Earth, Wind & Fire. En triest nieuws, want Fred White, de drummer van Earth, Wind & Fire, is gisteren namelijk overleden op 67-jarige leeftijd. En daarom draai ik nu Star voor je op NPO Radio 1 bij de nacht van Bien en Farah. Stop! En met Star van Earth, Wind & Fire zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Nacht van Bien & Vara. Het is nu bijna 5 uur en dat betekent dat de ochtend is begonnen. De zon is nog lang niet op, maar dat komt zo meteen. De Nacht van Bien & Vara is voorbij. De podcast van het Uurgesprek is terug te vinden in je favoriete podcast-app, net als alle andere podcasts. Maar niet getreurd, je kan het komende uur opstaan met Anna Plaisier en het programma Vroeg. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Maar nu eerst Vroeg, na het NOS-journaal van 5 uur. Vijf uur.